من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سورة البقرة دویم حصہ کی مسئلہ د رسالت و صداقت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د دې ځای پوری و شبهات او داغي جوابات وشو چې شاد نبی علیہ السلام پیغمبري نه منله داغی و بہانی بیان شوی او داغی جوابو نوشو یو پی اتیان دی جبریل دویم پی ملگرتیا دی سلیمان درین پی انزال دی جادو پس در ید ملائکو سالورم استعمال د مشتبه الفاظو پنځم په نصف باندې شپږم چې ته د الله نه ازولي نه مانی اولیاء او ګستاخی وم ستا پر رسالت سره خبرې کی ستا پیغمبرای د الله سره خبرې کی وزدوما دا اتم اعتراض ترمیان دا وعیدی و صلاحی و رایدی ما ربوهو ابراهیم علیہ السلام تذکرہ کی دکری و غیر و قاہم و خبر و دفارا یهودیان و مشرکان و زانتا یهودیان و مشرکان و زانتا ابراهیمیان و این زانت ابراهیم علیہ السلام ثابتار گانو یهود و مشرکان و قرآن کریم ابراهیم علیہ السلام بیان کی چې یهود او مشرکان دا بنو په غلط اخلي او نبی علیہ السلام ته دا انګېره ده چې حقیقت تا سره دی او دوی سره تشي راوي دي د ابراهیم علیه السلام نباقیهم صرف تمهید سیقول صفحاء فنره قابلت صرف تمهید شی نبیاب ذکر دی ابراهیم طبعان شی دعویٰ طبعان شی مقصود و قبلہ شی موبایو د دریو اهم او غټ خبرو د پاره د ابراهیم علیه السلام تذکرہ کوي تمهید به کې معلوم شي چې دا پیغمبر ابراهیمی دی دا پیغمبر ابراهیمی دی دا هغه چې کوم دی نو قبله ابراهیمی به وي هغې ته به تمهید وشي یاو خبر بیت اللہ بنیاد توحید فلمہ تشرکون فیہ بیت اللہ توحید لجوڑ شوئے اتاسو بکیولی سکم دینو شرک کوئی یاو سل پیزر ارشم کی واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل و اکر علیکیہ دویما خبره هغه د دې په رمضان لپاره دعا یې ابراهیم وکړلې و او ابراهیم نبی علیہ السلام لپاره دعا وکړلې و تاسو د دې په رمضان اورې کار کوي آیت نمبر 129 یو سل یو کمپیشن ربنا فواسیم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک درم اخبارا توحید طول و انبیاءو مشترکہ دین دے نولتن انکار کوئی ۱۳۳ وَوَصْرَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ دادرِ آخم خبری واقعید ابراهیم علیہ السلام سے ذکر گئی وَصَرَ وَتَمْحِيدُ هُمْشِ تحویل لقبلیتا اول مقام دی ابراهیم علیہ السلام ذکر کئی چه ابراهیم دیت امامت و مقام باندیو اوغا مقتدار ترستانو قومون دقارا اوغا مقویدو وعید ابتلا ابراهیم ربوه بکلمات ابتلا ازمیخ تاوی امتحان تاویلی کی چه بنده بانده رازی امتحان و ابتلاد و قسمی یو ابتلاد تشریعی آفیم ابتلاد تکوینی یو تشریعی ابتلاوی تشریعی لیکن سورة یهود کی اللہ تعالیٰ دعوی بیان کرے سورة یهود آیت نمبر ون نمبر آیات سات نمبر آیات وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا دائم امتحان دے سورة الانعام اخری آیات کیوئی یوصل پیندش پیتر کی لِيَبْلُوَا بَعْضُكُمْ بِالْبَعْضِ دائم امتحان تشریعیوی اللہ تعالی بندہ باندې حکم نه کړی د زنو کارو پاول او د زنو نه کارو کارو او نه کارو دای تراته تشریعی دی ایمان سره زنو کارو پاول او د زنو نه کارو دیتا اختلاعات تشریعی اوزی ایمان سرائی فبانده بانده احکامات فرسپڑی دزر کول و دزر نکول دویتی اختلاعات تکوینیات تکوینی اختلاعات امتحانات ده تکوینی امتحان تکوینی امتحان دا دو قسموی یو قسم تکوینی امتحانات آغاز کمدر دا دی چار بندر پر اختیار کی نوی غیر اختیاری لیکن بیماری راشی غریبان راشی دا چې کمنو اطلاعات تکوینیه دی غیر اختیاریات داو بندگان و بانرازی اللہ رب العزت راولی زر تکمدنو دا گناہون دا مغفور دا پاروی زر دا سزا دا پاروی او زر دا درجو دا اچتاون دا پاروی تکافرانو بانی سراشی ندار سزا لگی تکافرانو بانی راشی ندار سزا لگی دویر فقام مومنان راشی ندار دوناهون مات قول لگی اللہ دوناهون مات قیل خواس و بان راشی فاغیت در اللہ درجی اوچھتے درجی بھی اوچھتے ندیب عزیز شکلو نبی کالا تی کمدنو دا اولاد کراشی اولاد بیماران شی کالا دا فرمان شی پلار توجو پی اللہ زان ترائی مدا مختلف قسم اطلاعات بھی دی اطلاعات و دا اطلاعات تکوینی ہوئی مغیر اختیاریا فخذنا فرمان ایزام و امتحان دی دویتی اطلاعات تکوینی اختیاریا سرد اللہ رب العزت دین عملی کئی دا اللہ رب دعوت ورکی دا اللہ رب العزت دین چه کمدر اوچتی او حاکم کئی تو پدی که بدوان امتحانات رازی قدر کی امتحانات رائے نو قدر دالار دین نا عملی کئی او نوالا دعوت ورکیم امتحان نیشتا او کاملی کئی نصر آئی امتحان رائے نو قدر وزواتی اختیاریہ ویلشو اختیاریہ وطو ویلشو شد اللہ رب العزت دین چه کمدن و عملی کی دعوت و لبقی خوضاقید حاکم قول و محنت کی دبادشاہ قول و محنت کی فبدبان دبادی کی امتحانات پردی دعا کو باندی دعویان و باندی انبیاء و باندی دا قسم امتحانات پردی دا قسم امتحانات را دی بیمارای و غیرہ پریشانائی دا بیم را دی و اصل تی کم دنو چی کم نبی علیہ السلام فرمائیو اشد دننا سے بلان الانبیاء تم الامثل و فالامثل صافت امتحان چه رازی داو پیغمبران رازی تم مرم صلو فلعام صلو بیاد کمدن و داغی بسید چه سوک در انبیاء و قدیر نزدیوی یعنی مشن در پیغمبر چلی او پرغرام در پیغمبر چلی و بدبان امتحانات چه کمدن و ورپسی دیر رازی دارنگ نبی علیہ السلام و سلام فرمائیو چیو طلب رجلو علا حسب دینی ہی امتحان د سړی باندې راځي موافق د دین دا وو موافق د دین دا وو چې دین څومره مضبوط او څومره امتحان مضبوطي او ورته او د څومره دین کمزور او په دین کې په عمل کې کمزور او څومره په دغه امتحان کمزور دی دا امتحان دا چې کمزور قرآن ذکر کړی دی دلته وایي دویمه سپاره کې وایي آیت نمبر 155 فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ أَزْمِيخُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ دلتای اقسام ذکر کرل دارن سورة آل عمران آیت نمبر 86 یوصل شپږمه آیت کې وایي لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا حضرت و حضرت معلومو کی او بدلونو کی لَتُبْ لَوْنَا فِي اَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ امتحانات بخام خارجی مال کی او بدل کی برحضی سورة عنکبوت بیم آیات کیوئی اَحَسِبَ النَّاسُ وَإِنْفْرَقُوا وَيَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ امتحان بضرور بضرور راجی امتحانات و سخت و تکالیف دائد و منلو دین عملی قولو دین او قانو قولو او د دعوت په میدان کې دا امتحانات چې کومي هوګلي دي امتحانات چې هوګلي دي انبیاء کرام باندې راغلي وو اولیاء نیکان باندې راغلي وو دا قران کریم یو لوی مضمون دی چې کله الله تعالی دین عملي کوي مانی او ملکات و مانلو کی وم امتحانی عمل کی وم امتحانی او دعوت و میدان کی وم امتحانی ابراهیم باردہ امتحانات را دلیو تشریعی کفار مومن باندیوی یا خیصال دفرن چیو بریز لندول شو دارنگی سفایانی کول شو سر سنت کول شو نکونا وغیرہ رسول شو خیطان و خیطرت دا مطور باندی دی دلت امتحان تکوینی مراد دی پاگا اختیاری چھے ابراہیم دین عملی کارو پاگا بان امتحانات راضی ہو امتحانات پر آگلیو امتحانات دو قسمون امونگا ہوئے دویمون امتحان راتل ہوئے چھ امتحان بخام اخارا جی امتحان بخام اخارا جی حکمت پہ امتحان کی امتحان کی حکمت امتحان چھے ممتحین کی کله دې دې لپاره کوي چې ممتازین ته طالبان معلوم نه وي نو معلوم وایي چې کم یو خدمت کوي او کم یو مهنت کوي او کم یو نه کوي دا غزان له معلوم وایي دویم راشي چې کله ممتازین ته معلومي او ممتازین وایي دا خپل طالبان دی نور و تخکار اقوما چه زمان دا طالبان درس محنت کئی نور و تخکار اقوال مقصودی نور و تخکار اقوال مقصودی خکار اقوال مقصودی اللہ تعالیٰ چه بندگان امتحانت لی فاللہ تا معلوم نی فاللہ تعالیٰ کی یوم درجات پوچھا دی تاچه بچه راولی زابر درجات پوچھا دی اگر اللہ یوم مقام لیتر لی نو پزن و عمال و غاری تا نشی رسی دلی اللہ تعالیٰ چی کمدنو امتحانات راولی او پر امتحانات پر اوخی جی بارا امتحانات پر بارا اوخی جی جن اللہ نور خلق و تحکارتی چتل ازدا مقام ورقوما نزل دی مقام مستحق ری در گروگو ازمان مبارکی داز تکلیفونا تیرهی داز تکلیفونا تیرهی کائناتم گواهی ورکی اما مصیبتونم گواهی ورکی چه من ده ده مبارکی شکست خورده شو هر مسائل کموئی چه واقعی ده ده مقام لائق ده مسائل چه کمده را دهیون تو را اولادو مرزی پی واقعی مو وانا شکست وارنکو ها من ده خل نوانا را ها مصیبت را اشتون کی آغایم شکل کردشی فیمون ترم اترم اکرام کمون دخول نوانا راو های با خل یقین کیوئی که بیمون مار کرو یا دکامل مون زخمی کرو یا امجیل تواشو نمون غد کارو کرو با آغای دکامل دخول نوانا نمی نارو با خل و مارکل کوئی چه مونگ شکستو خورو دا حکمت صورتی آن کبود درم آیات دکر کرده وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ تعالی کارکی حوالنا پر مقام کرسی تدیو اجنا علیمانوی البلاو الولای تذہب کل حبیل زاب البلاو الولای کل حبیل زاب مصیبتون از امتحان باردہ سیدی مصائب و امتحانات دادا سیدی الولایت قودمچت درجید بارا لکه دستور دفاره دستور در دفاره اوشو اوش را صدر خالیش کی دوشان دیجی کم دیرو دیتر بندان لانتا خالیش کی و علیم شتی حنارم للاتی افر ترکانے کے بعد انسان شکرو ہوتا ہے چوکرے کانے کے بعد حنارن بحلاتی اے فتر اکانے کے بعد نفیدہ چھ سمر اوصول ہے دومرا سکندر و پاڑی کی رنگ پیدا شی انسان سرخرو ہوتا ہے توکرے کانے کے بعد انسان سکندر و آئی زدمن کی گی اتاکار و مسائل و نرسکو نموسی بزن و برداش کی مدر مقام تو رسی گی مقام تا سکندر و رسی گی سن دیئے بعد مخالف سے میں گبرائے و قام یہ تو چلتی ہے تجھے سے دوڑانے کے لیے سن دیئے بعد مخالف سے میں گبرائے و قام امتحانت تو ہمیں آنے گا یہ تو چلتی ہے تجھے سے دوڑانے کے لیے داستان نور اچھتی ہو نور سے قدر سا اچھتی مودا الہ قبر اچھا ہے مگر کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کم خلق جستا مقابل دی ہاں بتا باندے انتحارات راولی ناغی خیال دارے شدے وہم بدیوانی زلیلو کو ختم بیتو ہاں بکین آغدو رچت شی کی گیا چے اللہ وغاڑی چاللہ تعالیٰ وغاڑی امتحارات میری گما وغبرائی گما ناغی نے سکندر میری گما وغبرائی گما پرانتا کی او کو خواہ حالاتو کی ور سرے موحد دے اور سرے سکندر بیان کون کے دے وَيِّ نَعْمَا فَسْلُ قُلُوا لَا لَا كَانَ نِفَابًا بَحَارُوْكِ خَضَانْ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ دعوان تقوح حالات انہر بابًا کی جنین اقلوی سبالیوی لَا إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُوِ نَا بَحَارُوْكِ خَضَانْ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ نَا دَرْجَانَا حَالَاتِ کے خونی منظر سے نظر جانا حالات کے خونی منظر سے جس حال میں دینا مشکل ہے اس حال میں دینا لازم ہے نظر امتحانات چلی نظر دولایت بار ضروری اڑاتا ہو حالات آرے بکارکی و ذلیل ضرق ضلعی بھی کارکی بھی اللہ احمد ہوتا چه خلق و تفاتو لگی چه در دوم ریزت کامل دی ابراهیم علیہ السلام باندی سیم تیانات راگلیو دی ابراهیم علیہ السلام امتحانات تداوت پا میدان تی تکویلی امتحانات ہو لگل نمود سلام آگاو احمد تو بادشاہ مکی تا نمرود سر مناظر آم سورہ بقرہ دو سوات پندوشتن آلم تانا الالذی حاج ابراہیم فی ربی آن آتا اللہ الملک دارنگی دویم دویم امتحان قوم اقلاب دعوت تاوغی سلام آدارا سورت انام آیت نمبر 74 75 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تاوغی سلام قوم سلام آدارا کی فلما جنال الليل رأى كوكبا قال على ربي فلما فلتا لنا وحب العافلين تعلم قول مقابلين دولا عليه دارني هجرت قول خضا ولا تريخوضل سورة إبراهيم آيات نمبر 37 ربنا اني اسلمت من ذريتي بواد خير ذي ذرعين عند بيتك المحرم ربنا يبلغ السلام ابراهيم خپل بيبي او ماشوم بچي حرم الله کې پرېښودل بیت الله کې پرېښودل دارنګ د ژوند مبارکه چارواز کلا سورت الصافات آیت نمبر 102 فلما بلغ ما وصايا قال يا بني اني ارى في المنام اني اغواك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى سالان سالان دي تفارا هجرت قول سورة صافات نلانم يوكام سل قال اني ذاهب الى ربي سيهدين دارنګ د الله د توحید د پاره ورته راغل او په بلاول شو صفات مولا وی کوي قالو نو له بنيان فالو د ذهن سورته کرو سره وشتن کوي پانجا الله من النار دارنګ سورته الانبیاء کوي قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم فيوسوا دوائد لرا هاو قلو خدايان مددو كي سورة الانبياء كي آيات نبارتا سايتا سشتيتم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم تقلو خدايان مددو كي ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم دار ابراهيم عليه السلام امتحاناته بار موهيد كون لطير دركي ما ابتلاه به في ماله وولده ونفسه فصلى ما له للضيفان وولده للقربان ونفسه للنيران وقلبه للرحمن فاتخذه الله خليلا إبراهيم امتحان مال ولد وبشوك آنفسك ليما ابتلاه به في ماله وولده ونفسه مالك وبشوك نفسك فسلم ماله للضيفان قالته للقربان مال من منولا لكو او بچه قربانه تاوالكو ونفسه للنيران او دانه ورطاقو وقلبه للرحمن او ذره الله وكو فاتخذه الله خليلا الله ذكر ابراهيم خليل جوركم وإذ ابتلى ابراهيم ربه دا کمال لے نو توم دا اللہ رب العزت دا طرف نا چکم رادل پہ سلیوی آگے بانے نارازکے گما دا رب دے رب رب تکمیل پی او بندر دے کندر و کمال تارسی دا رب پہ فیصلو بانے خوشان لشا نا خوشی تو خوش بوات را جانے من نا خوشی تو خوش بوات را جانی من دل زدائی را دل را جانی من نا اللہ خوشیدت دانس دے سالج و ساپا تغیب خانے لگی حقیقت خیرالی وایا دا مستال کمال ترسیدوی کمال ترسیدوی ربو دی تعلیمات دے اصورت و بروبان دے فاتم اونا مرک ابراهیم دیلارا فاتم اونا مرک ابراهیم دا خبری تا خبر ابراهیم مرکلی یعنی بلکل سو و تسو نمبر ایوارستی سورت نجم ودرسن نمبر ایت چوئی و ابراهیم اللذی وفا ابراهیم شاو قرآن لکرو دا توحید اتمام دی چې الله تعالی ابراهیم بارک وی فاطم ماو ابراهیم بارک وی جوابدارو یعنی نئی دتیس حالت دواجن ہے زب رینا فاودلن زب رینا فاودلن مدا تد کمدنو ابراهیم نوصر دان سوائی آتوین خدمت چاہی تو بتا دو امتیارات راجی حسن جو حالات دواجن دانا توین سریجی قال اني جاءو بلناسي ماما اعلان امتحان ما کې امتحان وو اوس اعلان دې امتحان اعلان دې امتحان شاور امامت ته پېښوایه د قوم شاور ټول پېښواتو موږ دې درګړو چه نبی علیه السلام دا رمیشن تکبیرو کو چه رسم ابراهیم علیه السلام شورو کروالا او قومی دارو سارا موسیٰ آگه تکبیر کرو عیسیٰ با کساب تے برداشت کردی نبی علیه السلام عالمی ساتے سارا حکمان پاو رسمو زگا ابراهیم نبی علیه السلام تا ملت ابراهیمی ہوئی پرتا بیو ملت ابراهیم نا امامت و تعالی ملاو کو امامت نظر پتا تو امامتی ندا اغا امامت و لقوان نے دو قومون و امامت دو قومون و مشارت اگر دا دکمدن و امامت و ایلتی چه قومون دو بارا مقتداشی دو قومون دو بارا دکمدن و مقتداشی او قومون و مشرشی باریتا امامت ہوئی یهودیان ہوئی من ابراهیم فطریقیو یاو یعنی خزائی منشوکر ابراهیم تا دارنگی مکی مشرکان و ذات افرافاوی بی من ابراهیم فا اولادو میو اولادو فطرشی اگر چمونا عیسائیانو تردیسی اندوان چی باید یو قوم ده برحمن او بل قوم ده شودر برحمن چیری ندا پا یهودو کی عزت و اندوانو کی عزت من قوم ده او برحمن مطلب داره چه ابراهیمی بی من ابراهیم زمان کرده ابراهیم زمان ده من ابراهیم بطری کریو تا اگر چه اول غلطی خوبیان ابراهیم رو بایی رو قومون امام کارلا امامت ملعبی کی فرد افتران فرد افتران امامت ملعبی کی سورة سجدان آیت نمبر 24 کی ہوئی وَجَعِنْ عَمِرُمْ اَيْمَتَنْ يَعْزُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَقَامُوا بِعَيَاتِنَا يُقِنُمْ وَجَعِنْ عَمِرُمْ اَيْمَتَنْ يَعْزُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَقَامُوا بِعَيَاتِنَا يُقِنُمْ مَنَزِينَ جِكَبْدَنُو امامان جوڑ کل مشاہان نکل مقتداء نکل ولی صبر اوکو او دماغ واتو یقین کو امام نسیمیان اولاد تعالی بسطر والی اقین صلاح امامت فید دین فصبر اف یقین دن کی مشاہت کے لائے گی مقام چه دلائی گی و بس صبر والی اقین تنال امام و فید دین وصبر باندې او یقین مې یو مسلمان چې خپل پروګرام باندې دا ژوند یو شانتي او صبر باندې شانتي به ابراهیمیت باندې مطلق شي توحید باندې مده پروگرام مطلق شی راڑوان دے کلک بود رہی دی اولا اللہ کو وعدو و یقین ہوکی کہ اللہ کو عزت کا بیوادی کری دی وکانو بیایاتنا یقینون بیمامت در اثر علاوشی چمنگا اتاسو دی چاکو سا ایمان وائدو لکا ایمان مالک ویما مالک یو کوړو باندې او بچو کیولارو اوبه ول ما عارفانی پکړارفانی پاوللا میارفنی فانا مالک وانس سوچې پیژنې راوې پیژنې او سوچې مې نه پیژنې رزل ټول کېما فانا مالک وانس طالب المدینه على مدينه مولا مالك ابن سيما عشر محرار يا نارو انت ظالم وانا ظالم إلا أقول لك انت ظالم يا نارو انت ظالم وانا ظالم إلا أقول لك إلا أقول أنك ظالم كما تعد ظالم ونوي هارو نشيب باشا صلي ومسال روانا وا آرشد باچا پوچھتا ہوئی بیرے زمان خلاف کی ویراوی باچی چوکتا آپ اخار شور کے بیو آئی آپ چوک کے دے آپ اخار شور کے ادار آستی یا آرون انت ظالم وان ظالم اللہ اقول لکا انت ظالم آرون انت ظالم آزون ظالم کماتا انت ظالم ہونے آسان خلق امام مالک ہوئی امام مرانی فرح مولا تعالی چیزے امام دوتا ہے نر امام مرانی فرح جواندو کو رکھنا شامت کمدن از اللہ زین دفعہ رسول رسخ سے تیرے کڑے ہوئے چیزے صرف پدیوانی پہ جانے چیزے مطلع کی امام مطلع کی امام مطلع امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی اول مطالعہ کا پتہ وجہ دولے چنو امام ابو حنیفہ سے جڑیو دا عبدالعزیز بدری کتاب دے العلماء والحکام العلماء والحکام پاریم کے عالمان و مشفتوں نے ذکر کری دی امامان و تکالیم دی دکر کری دی بیوگو اپا تولی دولگی شاکمان و بچان آلیمان و سرسل کریو بالیمان و دارلہ دین دو بھائی پودے دارلہ جنو بردہ کپلوانی امام احمد اتحام بلدار سوائیو پل نیسی تاریخ دیو گورا کمانگانن رئیس المبصرین شیخ و شیوخ مولانا حسین علی نوران اللہ و فرقدہ و یادہو تیر تاریخ مطالعہ کا پتہ بلتو لگی در تکالیم حرارل شعورت جو فرمائل میرے اللہ میں تو حسین علی ہوں میں تو حسین علی نہیں ہوں یا اللہ تو حسین علی ہوں جو حسین علی نہیں ہوں چه ما باره دوره تکالیف راله دی پرنده شیفته باره مولا تعالی تاریخو بورا چه ماره وانده وانده شعره راکتا گلا زرگیه دی توحید دارده شیف قرآن ری مولا تعالی آلاتو بورا چه غاره تاره دارو بورا باشو آب اسمان ربو که فرم اکران کادو آزادی بیوان دیکھ رہی ہندو بے سکندر راکہ کی کہناو پتور ہوئے اور گروکہ و ماتانی آوارا بے دکھیناو ہندو بے کہناو آوارا بے دکھیناو خاطرانہ آمدے جوش ہوئے تاہ سنت امام محمد طاہر یادائی آزادن پڑھا کپڑا خبره باندې یاري تراوی تاریخ لو کوورا حاضرین جوان دو کوورا لګا کاوران چې په مولا تعالی زندگی وو کوورا په پاتو د پیغمبر دی دا نه په جریر او قناه باندې دی خالقی جایل کرنا سیما مام نویوال اینی جایل کرنا سیما مام تاویر سرم و ایسر جاہا اکی باتو کر سجدان خدا شکر دے دفنجر کی دارو کر آبی سے کنون کو سب تو کدا اللہ تو ایس بیان کرو زنیمونا بچرگانوں کی جو ساتھ دے نن توحید کی چرگانوں پیدا کی اپیان مون توحید کشو بیان آوے آدھیل ایتاویو پای رلکی مکتری ناس کی شمون توحید بیان کردے رکھراوی تیری دیو کارینی جائر کلینا سیماما بیوائی اپیان زکر دوم کیتا سبار فرمو مکتراو پیشوا کارینا نوی برای من سلام ومی سوریتی یا لذل ایمان کم زمان اولاد کیم ایمان کردو نفتن نسل لبارا سوال دی فاللہ تعالیٰ خالان ایمان راز ظالمین نرسی کی وعدل امامت قدر بورت ما گناہکارتا گناہکار کو پیغمبر نہیں احسان راز کی وزن ادار کی شاہی مجھے قدر ظالمانی ایسا سورت سوافات سورت سوافات آزم بریسو تیرا وبارکنا علیه وعلا اصلاف وعنی سوریت امام و شنو و ظالم و لنسی مبین برکت نوان جود کی آب اصلاف کی وعنی سوریت امام و شنو آزم راولات درام و حدین بی آرسان کون کی وظالم و لنسی مبین آرسان سبو کی کون کی رفضان زان سر و جاتے کی ضرور مکری ظالمان مکری مطلب ظالم میرا مردی تا سرطبی ہوئی شدہات نمات آنگا و نبوا دیمی آباد رضی اللہ تعالی نمال بی آنگا و نبوا و قلوان کان ظالمان لا یکون تاریخ نبیا وقلوان کان ظالمان تاریخ نبیا سوک ظالمی ناو پیغمبر نہیں ایوان راضی کوئی وظالم و لا یکون نبیا ظالم و پیغمبر نہیں اکام قرآن تعالی رحمه اللہ تعالی فعلی کی بکر کئی وفی تجیل اللہ عصمت الانبیاء من الکبائر قبل بیاسد وفی تجیل اللہ عصمت الانبیاء من الکبائر قبل بیاسد معلوم اشوا شیعن بیاء جبنام نفات کی تبیاسد نمکی ہوں ذکر کله به تاسو نامه کې دا ګناه کړی تاسو ته ورکړل نه مېرایي نه ګوښه ته نه مېرایي لا واجب ظالمین ظالمي امامت ظالم ترا علاکو او تو مشرک د جمعه امام کی او مقتدر د جمعه امام کی نو مشرک او مقتدر امام کای شکری و ریاضی بھی بابا اصطاری بابا تا بیدارات کو یا ندسی و ریاضی و خبر نمانی بابا اصطاری اتدار کو چتا کی ناوتی ناوی بومنی و چتا کی صد و ریاضی ناوی بومنی و ایزان و ایزا مطابت الناس دا دکندر امر اول ذکر کری حوالانه خبا خوال مقام در بیتردان شریف ذکر کری وائز دانا بیتا مطابتا خوالاوکی جومدردان بیتردان شریف مطابتا لناس زان دراکت زیدو خلقنا خلق دفار زان دراکت زیدو خلقنا یعنی سوک تنمور نشتا سوک تنمور نشتا هر یو سره شوق ساتي د نور بیا باندې بیا باندې دغه د لیدو بیا ما صاحب تل ناس زال ثواب بار بار کو چې یو موږ په کې کوله راځي دایو راځي یو موږ په کې وایو راځي دا ما نظر دې چې ګلیاو د موږ او پر راځي چې یو راځي دغه او بیا یو راکره ده پاران سمراوه دیو کلی که ده کندوی ماماتای فرمیان چی یو رز مجرم روان دووی شرده یا سمالا دا مطابل چه دا یو دو رقیبتی شو دا یو بود دو رقیبتی شو اگر دوری ساتر بسرکلی اگر جنسو دو بکوله او بل بسرکلی اگر زود رو بوده ستا زرده چه دیوان ستا داری بزرد کری و آیان خیمت شو بره دلنا شدارو فرزیمان بیده باری بیده زرده برمک تداوی فیمان مومن کرده آما جه کندر دو نموشو رکره اوشکلی که دما موشو داده تا بیاد در کوریتر لابانی وی دما موشو رایی دنی ویدا جزو عدیاء کارم شاندن مدان اخلاق دن ویدوان اخواری دا برپکتا بزشتے لانا مدام احرام آتان دا انسان دفار دفار قوانا آمان دا دکندر آمان دے بابردائی قیامان دے تعلیم دنیا شعور بلی بابردائی قیامان دے دوما مخلوق کی اوزائی کا عجبشی آماری کے دکاندر جرالی کی بھی یو سو بلسو آمان رضایت القرآن آمان دے وارتا فیلو پر مقام امرائی مصولا آجو کی رضایت نبی علیہ السلام تواب کرو تواب دکھو محمد رضی اللہ تعالیٰ والاشوارا وقرار پیجی کل تواب نرسو په مقام ابراهيم سره د نړۍ په اړه خبرې وکړو یو ځل نه خبرې وکړي هغه چې کمنو الله تعالی وایي راوړي یا پاتې ورته ویلو د مقام ابراهيم صلی الله عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې او دا راي شو راغله وایي سره برابر شو ولټه باندې نومر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دوالی صلاح برامر شو زیدہ نبی علیہ السلام فرمائی رو لَوْ کَانَ مَعْدِ نَبِيًا نَكَانَ عُمَر قَزَمَانَ فَسْبِ عَرَبَانَ لَوْ کَانَ مَعْدِ نَبِيًا نَكَانَ عُمَر قَزَمَانَ فَسْبِ عَرَبَانَ عُمَر آو محدثیت او ملحم دائم محصبه شاول اللہ رحمه اللہ تعالی حجت اللہ کی را ذکر کری آوان محصبه و محصب الہوا حضیم جناب حضی کتابون ذکر شوی موافقات عمری شکم کو مزاید کی دومر رضی اللہ تعالی رائے دادو وی سرد شوی بابا شوه زل سریز دائیوی حس کیزی او دزلی باقینی حصے بھی باقینی حصے تیز بھی زمان رضی اللہ تعالیٰ باقینی حصے ہو ناوڑی تیز ہو ناوڑی تیز ہو دوران نبل واجب دی تطورات نوستو وَاتَّقِدُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ صَلَّىٰ آجور کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر زمان در مقام ابراہیم شکم دہرہ بندی وارد دی قربانہ کی آرکارو دی بیت اللہ شریف کی شکم دہرہ داکون مقام ابراہیم تواکون اکڑی دی جمعہ سے جوڑ کر رہے داکون مقام ابراہیم مقام ابراهيم آرخات کردان دا شباره بود ریدو او دیوار بیوائی او اگرد مصرد اگیدا دکوازی کار بیکو اسماعیل علیہ السلام و لگت ورکوالی آرخات کی بی ابراهيم علیہ السلام خفل ورشوی دا خفل ورشوی دا او دا تلکل تازو دادادتی چاپو تی پکیم کاری دی ابراہیم پیام لیسی وراو پیام لیسی او خود تی پکیم کبیا پیام چاپا برا حراوالا چی تمام را خواهد اگر چاپا را خواهد او خود تی پکیم ستی روانی دی نور اختر ابراہیم علیہ السلام خوش رو جو وراو او در مطلب وجیدیو با موطیعتو ابراہیم آلا حالا قدمائی حابیت خیرنا خیرنا ایلی و موطیعتو ابراہیم آلی صفر رتبتن خواب پل ابراہیم علیہ السلام فکر پانی رتبتن بلکل تازلے حالا قدمائی حابیت خیرنا ایلی بیان لکھوی اور سے پکوکڑی مقام ابراہیم سے نام دروازے سا ملتظم سرنی سے آغا دائی سرے دو مرحلش کے آغا دائی کے لنب رو مقرر بھی آئے نو جدا دائی کے اون قوالش کی مزدر آرام کی جمعات کی دکم دائی کو قوالش تمام پسید و رکاتا وقتا بیدو ممتا ابراہیم مصاللہ وائدنا الہ ابراہیم دا اولانا شوارا بیت اللہ چاوانا ردی حکومو کی کیا اکواہ حرامی دیتا ابراهيم د شان سره راځي په توحید باندې باندې کولی او د شرک نه د ګمر پاک ساتل دي شرک نه پاک ساتل چې به کتی وي طاهر ابن بیا لا اله الا الله فلا اله الا الله پاک ساتي روحمانی کرتے بین البتا کانا مرالا دنو بیت اللہ شریف دنو علیہ السلام و دور کی آبادو واندو کانا پی اصنام خدیب کی بسانو علا اشکال سالیم وقت تیر شو شفاو بیدت من دون اللہ وقت آمار اللہ تعالی بیدت میریا اللہ ابراہیم طرف آکاو لوگوں کو چھے شرک میں پاکا دارنگ داد المسیح ہوئی بے اللہ انسو بی وطن ولا یوبر فی غر اللہ آنکو آئی رابی کیا زمان طور پاک ساتھی آنکو آئی رابی کیا کور پر پاک ساتھی بی اللہ انسو بی وطن ولا یوبر فی غر اللہ چپائی کی بود سوگرد نکی آغل ایر اللہ عبادت پر کیوں نکی نغیر اللہ عبادت پر کیوں نکی مدار تدہیر دے تبیت اللہ شریف پاک ساتن دائی آن کو آئی راب ہوئی کیا صوفیہ اکرام آغی فایتنو کی اشارات لہتنی د تزکیه نفس د نفس پاکوالی د هغه د کمزورو اشارې په قرآن کې ګوري هغه د هغه اشارات دي اشارات په دوی دا نه هغه تا تعویل وي دا نه هغه تا مسائل سلوک وي مسائل سلوک وتوي هر تعویل مولا تعالی ته مسائل سلوک وي بیان قران کې حاشیه باندې لیکلي جدا جدا شایشي دي قران او رحمت د نبی له مولا راځي وکړي جدا شایي دارنگی کشیری لطائی کو اشارات دری جلد اکی آمیل کلی دارنگی تفسیر سلمی دو جلد اکی اغیقی اصطر دا اشارات کی روح المانی جسورت لارت کی نیوامن بابل اشارات ربیال آگی آیاتو اشارت ذکر گئی وامن باوی اشارت حضرت آنیو مولا اکثر آگی برادستی ورنم القرآن نسابوی آمد کمدروی و تعویلوهو ناوی تعویل و تعویل تفسیر جدا ذکر کی تعویل جدا ذکر کی دریب تفسیر نه انکار نه کوي لکه دې آیات ته چې موږ په مارو په دا مراد تفسیر دې نه انکار نه کوي خو اثر دلالت او نص په طریقه باندې یا اشارات او نص په طریقه دا پر دې نه تعبیر کوي مدان اروان دي جنو د باندې دیو طریقه لا یا فرقه باطله پیرشوی دا باطنیا باطنیا ترشوی قرامتا باطنیا اگلی ولی دا قرآن دا تلکل ردانده اگلی دا تفسیر نه انکار دی آگر میں جدیر بل مراد دے بل مراد دے حدیث کراغلیو لکل آیت زاہر و فتن ظاہر تفسیر دے او فتن بک اشارات کی او استنباطات کی نداج کمدنو داغینا الہادو داغینا شروعنا الہادو دباتینیو آبا دکاریز تفسیرنا دظاہر دقران نمکار کی او ازینا بل برس مراد دی بل مراد دی وی موسانا موسانا مراد روح مراد دی دا فرعون فرعون علی مراد بلکی نفس مراد دی مالا روح تروی دی نفس و دلاشا او نفس رکشی کرده نفس رکشی کرده دا جتول بند دی دا الہاد دی تسوبی اکرام دا استفادات کی دلالت و نرس جارت و نرس را جائی سی لکاریس کرانی لا تدخل الملائکت و بیتن فی کلبنا تصاویر شکل کول کی تصویرانی آسپیمی ماں بکل تا پریشنی دی تسوبیات اشاری تا معلوم اکرا چه بکن زرکی نبیر اللہ محبت بی او دمان بیدنی دسپی ہیلسوی بگی نو آنگی زرکا پریشنی نسی یعنی اگر صلی اللہ محبت ندر لگی تو دسان رجیس خفتار ندی و دلتا آفای آفای تیا وانا رومی زکر کردی فای آفای تی بیان پاکی است گرد نور است آتا سمشا کیا ویدا توان حیر آفای تی داد زرد پاکای نمدی شدا دائیوی کور آل پاکوال باری بیت اللہ شریف فاری کی بوتان تیدی جاتا وی بکار شی بوتان بکیلات تی ودی اقبل زرکی داد رالنا محبت کور دی نبودی کم بوتان مرکاو او بوتان یو شید او بل زند دا بگی مد دا تغیر اللہ محبت بود تے دا تینا لے کا دا تینا لے کا چاہی ایک خانے دل میں کچھ رکھا جو شاید کیا جائے کوئی مہمان عزیز شاید کیا جائے کوئی مہمان عزیز نظام دا اللہ نے مجھے لفار ربا ان تو احرا بی کیا داج پاسا دی کوردوا سپاس تو آپ کو ان کو دیمت کی پر بگر آپس دی کی بکی حضرت اللہ شدید تحییٰ آوان تواب تے نور جباسل تو سرے وردن نشی ندوا اکان سبکی بیت اللہ شدید وردن نشی نواتا تواب تے تحییٰ آوازل عبادت تواب تے بیت اللہ شدید دا فرض نرسو دا نفر منجونونا طواب بکرنیو آگا بہتر دے لیتوائی فین دا فرض طواب کو ان کو والا کی بینا آگا فرض اسیدن کو دے رکی دن کو اتکاب کو ان کو والا رکھائی سجود آگا فرض رکھوز جیجے کو ان کو ویستار ابراہیم عبدالجال اون دعاگان ابراہیم علیہ السلام ذکر دی تباکی مکرمی دفار اور اپن اولاد دفار تا دعاگان کی اولاد در نبی علیہ السلام دفار ہوا دعاگان میں خبر تتبیید دی فاوکی شو ابراہیم علیہ السلام ایجار آزا بلدن وارمی کاریز ایبرای چوکار نامن والا دن ای بلدن ناکیر آوالا سورت ابراہیم کی آیت نمبر 35 فیزل اشکی الله قرآن زمون دزرون نور کا سفرده کرسی نور آگا قرآن او قدید را آمان دا کمالی دو آدم یعنی کتنشن دی قتل کی امیدی نے مبیان دا ملوی دیمشن دی بیان نو کفیدون دا روزا دا عمل دی قتل شو او بیا بیدی نے حالا اللہ دا قانون خلاف کے مبیان زکر ابراہیم وی من آمن من او بلائی ولی او بلائی اللہ ایماندار و لورکا روزی او عمل ایماندار و لورکا چاہی بستا عبادت دوسی کافر کو بطبیان تھی اور آمین بارا آمن اور ایسا سبب دیتا بیدی تو بیان کسی بیا آمین رضیب شوار و سرکا ہے آیا اللہ زمون بکیلی کی امن راوالا او سرد ایمان نا او سرد اسلام نا یا اللہ زمون کو ملک امن راوالا سرد اسلامی نظام نا اللہم آمنا بی اوطاننا وحضر حلات امورنا و اللہ زمون ملک امن راوالا و زمون حاکمان نیکان کا دیدار ہے شما حول دو دید سے کم سے نجوری هارا ملدان آمنت امنوالا وارد مالو من اصمراتی او دیورتاو چیزن دوزن دلمیونا حکم چیزن که من آمنت بادر راو او چیزن کلا شفاد راو لدینا فالا فرد رسائی باندی فالا فرد رسائی نیمان راو نولی کامران رمروزینور تی اللہ اکران رو مجھوار دی ابراہیم وی مومنان رو آرکا بلا امان اولید اچار آرکا نیو راو شمن گو آئیس شدادی تا تماماً سبب تا عبادت دیشن او گردی سبب اس کو بیان نگردی دو ایم مرد ابراہیم و دعا کرے و ابراهيم عليه السلام و من ذريته الله سے ظالمان و تنرسل ابراهيم خيار لے لا يوزه المؤمن من جوهر واحد مرتين مسلمان جوهر سوري نتوان جلی بیشی شکلے ابراهيم عليه السلام شدی و سیدو کو لطا رکا روزی و رکا و اللہ وی جزالیم لینا و اللہ ابراهيم پر گلمہ کے لکے اکرانو اللہ تعالیٰ جواب کو شیعو دو دین میں آمد تے آئیو دو دنیا لے دو دنیا میں کافر لوں ورکوں او دو دین آر چاہتا درے کامرگرام شیر سرمائے مولا تعالیٰ فرمائے بیبرانی کوئی جو زمان اٹھا دی او شرک کی تو پتنامن او فروزائی کو سفرائے ہونے تا بیبرانی بیاد تے کہ زمان اٹھا دی او شرک کی او مومن دوی فبقامن او روزای بزی اخلال روکا مولا عمر مولا کو فرید اخلال صلیم آمد آلی وانا سیدیر مولا تعالا دکھر گئی ویزمون فراکا کی روپیرو آمد آگیا چالو نارو را جسو موز و چانے دو ناکتا بے روڑای نوار دو دغه سوال لږه پیروړم په څاړه زوی چې الله را ورکړي او دیور نه ورکړي ماو ته الله باندې چې وکړه چې الله د تاسو شته زمانه ورکړي تاسو کی تاسو دې راځه په وروڼه ځکه کړو الله باندې چې وکړه چې را ورکړي او ابراهیم وايي الله مؤمنان له هغه حدیث کې راځي چې پیغمبر اسلام فرمایي لا يقول صحابك إلا تقيون لا يقول صحابك إلا تقيون ستاقرات نیکان خلقه خوئی نیکان لستاقرات خوئی چه نیکان بھی غیبادت میں بیوتی سورتی مانا مانا بیون بلدار ویون بلاخر خانمت اللہ تعالیٰ وطوری ومان آمانا یعنی آنسو کو من آمنا و من کفرا دوو معصومنے معصوم تے حالا آنسو کو من آمنا و من کفرا روزی ورکونا آچارا چی مانی آوری آن آچارا رم چکو بری کری نباو ماتیو قلیلا ناو صرف چه کندنو مطاوی ناو نعمتو نمیس آن ماتیو قلیلا نباو جمور کندر آلیگا خوندا تم آفر رویل آزا بینار یا آمد بور کندر آرا آرا بکندر آرا بطرد آزا دور بانده او بزر ورکوله وائل جنرم ابراهیم وقوائل من البائت تال ابراهیم علیه السلام تعمیر ربیت اللہ شریف آلی کی دعا شوالا القوائد ابراهیم بنیادون اوچتاوالا نو بنیادون اوو حسیلات کی خرابشیو دیوانون بیوتلیو ناو بنیادونو پر ضرور بنیادونو ابراهیم آبادی کڑیوا پر ضرور بنیادونو اوچت کڑلو سورت حج کے وڑی وعید باوانا شمن یا ابراهیم تزای متعاین جبریل و تاوزن راک کلا جبریل کنستا آگلے نوی کے دارو بنیادونو دارو بنیادونو بکیو دبیت اللہ شریف بیبا تعمیر تقریباً لن سلچوئے دے اول مرائش جوڑ کر بیا آدم علیہ السلام بیا شیط علیہ السلام بیا ابراہیم علیہ السلام بیا عمالکو بیا جرحم بنی جرحم قبیلی بیا قوسی جوڑ کرو دو قریشو نکو قوسی اونو کلاب بیا داگین روستو قریشو جوڑ کرو باویوی حلال بیتی و بکی لگو و حلال بیتی کمی نو حاکیمی تینا باہر کرو او دروازت بیت اللہ اچھا تکرا چار سو بوزن دن نکی یا سو بدن نکی گی دیزمون بوزن دروازه اوچا تاولا دوالا بیا بنا هم دل عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی و جوڑ کو عبداللہ ابن زبیر جوڑ کو وطنت جیودائیم علیہ السلام حاکیم بگواردن نکو او دروازه بیا کتا کرا بیا بلسن در حجاج جوڑ کو حاکیم ایسی باہر کو حاکیم ایسی باہر کو او بیت اللہ شریف دروازه اوچا کرا باہر کرا لگن اوز کی جوڑ دے دانا حجاج تعمیر دے ارنگ و غنج آپ کے دیکھ گئی تبایان یا نوصر بیا علیمان و مشوارو کا شکر نبی علیہ السلام شکر مرمانو عبداللہ بن زبیر آر حسان نوڑکلو ببینہ ابراہیمی وقال سان دیبیا واپس کو علیمان و مشوارو کا امام مالک پر مولان پر کناس کو شدر بیت اللہ شریف نامی عمد فاتشاہان و مجھوڑو گئی سلام بچان زمو غوځای شي ایو راځي او شانتي جوړي ګورې په شانتي جوړي پس پرې دې څه څنګه راو شانتي پای کې حکمتو به زمای دې تار سره څنګه نشیټلې او حتی تار سره څنګه نشیټي او حتی دې به ټولې سره دې به ټولې چې دې سره په بار پاتې شوې ده خاصو په دننه نشیټي اعتدام دا بارا اصرا ور و توسل اگوالا مقی و طور نو اوسو سی و طور اگوالا مقی و طور سو درمند دو اوس بکی قبن جوئی ارلاکی دو وجن او تدروازون اگولا او پولیس کی اولاری او بیدولا شوی دروازی اوچا تا راحت تر درشل نیوی نکا درشل خطا وی شبیا با درشل تسجدی راتی درشل تبا سجده آتی او چه کتن دروازه برا خلق دروازه تنا سجد کی سجده دروازه تنا ہے سب و ترس ترگی کی حکمتون الالا پاس کی وائل جانبا ابراہیم و قوائدہ فاغی شوچتان ابراہیم علیہ السلام بنیاد رضی اللہ اسماعیم دعائی سوالا ربنا تقبل منا اے رب زمانگا قبول کر زمانگا ربنا تقبل منا اسماعیل علیہ السلام ذکر کرو تنبی علیہ السلام نکر اسماعیل ہو اور بیت اللہ شریف بتانیر کیوں سر اسماعیل ہو اور ہم اسوری کا والا ابراہیم علیہ السلام جو اس کو دعا کرے گا چه رسول امین ہوں چه رسول ددئی نہ آولے گا ددئی نہ آولے گا تو بجے کے بکمدنوں اشارہ و جو اسماعیل آولاد نے اسماعیل علیہ السلام آولاد نے تو دا دعا کو بس پیغمبر نہ لگے رہے زکر اسماعیل علیہ السلام آولاد کی تر نبی علیہ السلام کو یو پیغمبر آولاد آدوان ابراہیم دا مشان راتوا چه نبی علیہ السلام رانو آدوان پورا شوا ابراہیم علیہ السلام دعا کی دو قبولیت اشارہ رجی خبر دا چه دفل عمل قبولیت دالان او بارا قبط عمل بھی او چه قبول نشی دو فضل لے آج مختصر و آسان عملی لب عملی وچه قبول شنو لوی سید دے لوی سید دے تو قبولیت غر سید دے دویم فخفل عمل دو رکے گما ابراہیم لوی صدر دے اور لوی کار کئی و بیان نالان دو قبولیت سوال دے تو فخفل عمل دو رکے گما ده تقبل باب تفاهم او ابراهيم عاجزي کي چې الله نوې عمل له معجزې کوم حاصلې زه قبل دو زه به کې نشته ریا الله قبول کړه يا الله قبل اول و ساره زما عمل له سوا مکه تبوش زه باب تفاهم راو چه اللہ تعالیٰ قبولی کر رابی مزری حج لتلیو رابی محلہ تکالا حج لتلیو نو چه واپس کی در نتوافی ویدا کی وی یا اللہ تمہارا قبولی کر وی اللہ سوال در تکوما چه قبولی کر وی اللہ چکاتا نیم قبول کر نو بیا کوئی خاما پا قبول کر وی بکا چه بیا خودنی رو نسکینا شما چه را نما دور دلوی نفیسی میمو لگیده او دور رضی به کلاو امو کو نو بیا خودنی رو فقیر شما دردی رو را هم مفتاد شما نو بیا خودنی رو خام را کنوی کرن نو بیا خودنی رو خام را کنوی کرن تا از دل پسنه ناستی او اوبر کیری لوی لس فیزه گینده شپر گینده و گینده دس تکینی او چدا اللہ پا دربار کی قبول نیشی خدای پا پرشتر لیتا اون خود باردشو اون آرام باردشو اون اتسلاکون مارو نشو خدای او دیر قابل را حام دی دیر قابل را حام دی کنی دنیا و بطلنا آخرات بیا اللہ مگر آمد پا خود دربار کی قبول کیا اللہ ربنا تقبل منا دیکی او بل عدد دی آبر آلے چه دا نیک عمل پا دوران کی دا نیک عمل پا دوران کیا دعا خطر لی چه نیک عمل کی کی سرے روانی و دیکی دعا خطر لی لگموس کی لگیا ہے آب دعا کر اللہ خطر لی لگرکو اللہ لی آب برکو کی دعا کر سجدہ کی پروتی پا سجدہ کی دعا کرے رسلام نمہ کی دعا کرے وہاں دعا گانے مکہی چکر میں پہاچی شکرہ بھی رسلام نمہ کی شروع نیک عمل لبیائی دارنگی درس کائی داران درس ناسابائی کی دارلان امون آشی یا قبولیت زیر آشی حوان اچھل بھی روا بھاڑے اگر ربی علیہ السلام تلاوت کرو نجد رحمت دائی مراغ انعام دائی مزان رحمت ہو تلاغذاب دائی مراغ انعام دائی نسو بھی بنا تو پہ عبادت کی سفرنی تو آن ابراہیم علیہ السلام لیا لیا راو دیوانو کون پوچھا تای او پکی پکی سو بڑی ناچول دواگانے اگر لیک عمل کی سکری مختلی دی لکا نبی علیہ السلام جی خاندک کا نستو انہیں کمانو نیک کمانو جہاد اکو اپاگی پر دوران کی نبی علیہ السلام و سلام وی اللہم لا اشار اللہ شلاکران فاغفر الانسان والمحاجران اللہ جون کو جون داخرت دے فارحم الانسان والمحاجران فانسور الانسان والمحاجران یا اللہ نحسان و محاجرین و رحم کیا اللہ یا اللہ نحسان و محاجرین و رحمت کیا اللہ دا نبی علیہ السلام و سلام دا کشان پا دوران کی دا تقبولیت دیا لکھا راپا تقبل مننا ورطائی اسم اعظم آو تاریخ اسم اعظم داو وسیلہ لازمہ حسنہ پیشتا دا اللہ تعالیٰ دا نمور وسیلہ آگت اکندر پیشتا انکان تا سمیع العلیم یا کنن تے اللہ او حضر کے دعا آلالیم او پویا دار چاپے سے رات قبطا تک پویا اللہ سے رابانا و جانا مسلمانی لکا یا ود و ایوکا تو قبولیت کا عمل جو ایم اکوا دپار استقامتو استقامت دپارا ایدن سراط و مصطفین وی ربنا و جانا مسلمانی لکا دا استقامت دعا زن نخوارا ورمزمنا وجالنا مسلمان لکا دیر طالبان تلیدلی دیر قلیان تلیدلی شاہد آیات مکاندارانشی یا کارو تولار یا دیورانشی اللہ تعالی استقامت سوال کرتا وجالنا مسلمان لکا اوکردنگا ہمیشہ تابل آرسا درم دعا دپار رفل نسل دبقار نسل دبقار نسل دبارا فل اولادا و فل شاگردان رو دوا وارا انسان دوام چوکی دی و ایجیان زمان امیشا زمان باورت کیو چلی دی زمان امیشا زمان شاگردان کیو چلی دی نو فل شاگردان رو دوا وارا شاکر شیخ رحم اللہ تعالی درس کیوی یا اللہ وی دا چکم باپولا کیدر تو بلین کی یو ونا اللہ شان دا مبولا بیدر بلین کی یو شان دلار اتا زمان مخصان دی بیدبان باپ میں او مکرا بیدبان باپ میں او مکرا تو کل شاگردان رسول دوان وامن ذریعتنا امتا مسلمتا لک آزدنا اولاد زمانا یوڑا بتا جرا اصلا سالورم ازوان وارنا مناسکانا او خائمون دا تحقیل تازیم تحقیل تازیم اللہ کور جور کو اُس دے تازیم سنگتو ابراہیم کردتی نرے چیزہ زان تحقیل بیبادن چوڑی زان تحقیل چوڑائی آلوی اللہ تیرا توقنا عبادت باہم کرنے باگمی گی چیزہ باہم کلی اوچے جوڑ گی او اللہ بیزان کے خسارہ رہے دا ایمان جوڑ کو سواب دے بکی دا صدیش جوڑا ہوئے وارینا مناسکانا او قیمون تا طریقے دے مادت دمگا تلیل در تازیم بینزم اکوا وقتو مالینا او محرمانی اکبوم باندے محرمانی اکبوم باندے ہاں تو بر گناہ مفقود باندین چیگنی اصل سے مرین سو گناہ کرے جو ای توبہ قبول کرنما زبراس تو توبہ عرب توبہ دو گناہ میں نہیں زر توبیر حق بیتا رجاز بھی توفاق و خواست و خواست لرا قلت درجات و ترقی در مقامات و خواست و گیت کم خواستی تکان بیائی کرام داریت و بچی نیوی لرا قلت درجات شدرجی پی اللہ سکی او دویمی لیت ترقی پی المقامات لفظ درجات جده شده ترقی پی المقامات بزشی مقامات نه ده مقامات نه یعنی خدا مقامات خریده نه یعنی دا مقامات نفسی خفل مقامات تی داشت کلویتی کتاب بوری دنه بیاول اتفاده لیه مقامات و نفس روح خفل مقامات تی دا محبت و اونس دا رضا دا توقل دا انعبت دا بیا خفل مقامات تی دا اللہ سره دا محبت زیشت دا خوز دن دا تراجات کی همی کی ترقی آده چه زمان توقل مو کبرش زمان اونس نوششی کبرشی زمان محبت نوششی کبرشی مطوب علینا ناغی دا توبه چه دن دیر بارد شوات نرقی دل مقامات نبی علیه سلام و سلام تشبه تعجب کی او پیر پرسی دلیو حتا تور رأس قدماه عائشه بی بی وی پیو پرسی دلی نو ماو تو یوی چی تا تو خوالا تو گناو نو مفکری تو گنا شتینا دا تو دو رضاست تشید کرده نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افلا اکو نو عبدا شکورا ولی تو قدردات بنده جوڑ نشما شکر سرا نفیسی دهند دار سراکای دفع رده چار برده ترقی لبارا دا مقاماتو کی ترقی ہے مقامات کسا ترقی وَاَقُمْ عَلَيْنَا آمِرُ مَنْدُمْ بَانِ زَكَا اِنَّكَا تَتَوَّاهُ رَئِيمِ بیائی تکم دنو وسیلہ روا تعلان تعلان اصحای حسناو اِنَّكَا تَتَوَّاهُ یاقِنَا تَي اللَّهَ تَوَّفَرْ لَوْنْكَ آلَهِ وَمِرُ بَانِ شپایزم ازوان ربنا وبصير تتعبير باطني ومعنوي تعبير فرض واضح شاء الله زاهر محمد اسماعيل جوتو قلت فامار وبعد الوالي فامار وبعد الوالي ويا الله دير استاذ فكار دي بتاجر من مولا تعالى فرمائل ولي مدرسة جوڑوك اغل ابراهيم خليل الله منظوري كون كي اصاره اسماعيل ذبيح الله ذبيح الله اغل استاذ غراني رسول الله حضاره حساب ده كتاب الله كتاب الله اغل مدرسين ده بيت الله بيت الله اغل مدرسين اولانی تاریبانی اصحاب رسول اللہ اولانی مدرسی محتم موزیر اولانی کے وفادت کو کر اللہ ربنا و بسیم وارمی اولانی کبھرے کی رسول اللہ مرم اصحاب مدرینا رسول اللہ مرم اصحاب مرم مدرینا دارد مخبر آرارا دا پیغمبر دعا ابراهیم دا نوول دن انکار کوئی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کے راہی آدات و عبی ابراهیم و بشرا عیسا و رویت امی رحمت آئین و ذاتنیم زب ابراهیم بابا دوائی ما حضر عیسا علیہ السلام زیرے ما مبشرہ بے رسولی آتی من بار اسم احمد او دل اخوال امور خوب یما چه ستیم زمیرا که درم باری پاورتیم که خوب لیدلیو آو خوب آرازیم اگلوی ماو لیدل چی اوانای دی کمدل اولو تلا اوانا دی کمدلو تا شام و بسرا او کسرا دا کول را ماکرم ویزان خوب یما در ابراهیم علیہ السلام دوان اولی دکار کوئی او دا مفت پر رفتر مومن لگی در اسماعیل علیہ السلام اولاد کی د نبی رسول سلام پورې بل پیغمبر نه وراده رسول الله مینو یا صادر دینا مینو یو د دې مکی والا او خبر را چې مینو من نوع البشر من نوع البشر د انسانانو دی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په صفات کې یو شعر وی چې هغه د نړۍ په پاکستان باندې د هر وګړو سلام باندې ویلو زهیر بن سلمان اول هر وګړو سلام باندې ویلو نبی علیہ السلام په باندې کې وای عمر رضی الله تعالی عنہ هغه شعر وی ویلو کونتا فیشین سیو بشر کونتا موزی تلیلت البرد لاؤ کونتا فیشین سیو بشر کتر بانی آدم نیلاؤ بست شیئے تو کونتا موزی و لیلت البرد تو سواب سوی سوگمائے تو سواب سوی سوگمائے عمر رضی اللہ سارو مرگر سوی کذالک کان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځان دی نبی علیہ السلام نو مینه هم بچاو فرایز دې راکړ نو استاد دی مواری یو دی مواری تعلیم القرآن تلاوت القرآن تبلیغ القرآن یا دیواله آیات اوغانه مریدا اغه تبلیغ القران یا دواله آیات کا چې بیان دې تارتا درا بیان ورته کوي الفاظ راځي دوه مریدا تعلیم القران وانعلمه امر کتابا او کوه دې مریدا په کتاب باندې دریو پریدا تعلیم سننا والحکمت را او پر کلامات پر کتاب تلورم پریدا تذکیت النفس ویزکیهم او پاکی بدلرا ویزکیهم او پاکی بدلرا دا تلور فرائض در رسولی دا ضرور هغه आवाज ادا کړو صاحب پیار یو کړو او هر یو د دې خدمت کړو موږ اوس کمزوریو چې ټول عمر دا ضرور را فرېزې په ټوله کته ژوند دی کو ځان زموږ لپاره راځه کار یو څه ټول دې ژوند دی کوله او کم از کم ټول عمر کې بطولا کسا دا جو دیو ساچا یاو تو قرآن کریم دا الفاظ و خدمت دا مستقل فریضہ دا شردی الفاظ محفوظ و ساتلشی اعراف سیرام آدھا شراکم سی علوم دی صرف نہ ہوا تجویز دا ټول د کمنو اعراب القرآن سیاق القرآن آداب القرآن رضا ده یو زمواری ده ده امت چونکه ده آئین ده ده مرچاهای نظام ده نو ده ده مطن محفوظ پاتی کور ضروری او ده مطن ده غیر اصول ضروری ندایتو علیم آیاتک لذی خدمت دا قول الفاظ خودل الالفاظ و رسول الالفاظ دا ضروری کار دے ضروری کار دے صرف مانو ناکار نی جنی دویم تعلیم الکتاب دا مطان دے او دا چې کمدر قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا نظام دے مددی تعلیم زکاولی زان پی بویا کول شردی مطلب سرے تعلیم و قرآن کی تو قرآن کریم کو مطلب باننے زان پویا کول لی قامور دے خودل لی دا مستقل فریدر درین چدا علم پا عمل بانده کارشی او دا عمل دا علم پا رایی دیتا حکمت دو چه علم پا عمل کلکشی لکتش علم دا حکی کی بیا چه عمل ہی او کم عمل چه دا علم پا رایی کنیوی نو فضول لے و حکمت کلکام لئے و عمل چداری عملی نبی علیہ السلام قسم داری عمل خوزر لگے صاحب اکرام مستقر لگے نواب عملی پیجندل عمل پیجندل حلال و حرام جائز ناجائز واجب فرائض تاکول تکمدر و بدے کے جسو بیانشی بھی ندا حدیث و برانا کی داگر نعمل چند ترد تکوال نبی علیہ السلام بوائل صلو کمار آئیتو یو صلی آج بارے کبیر خضوانی نوال حکمتا اتقان ویل و نعمل نظر خفانہ اتار دے وَيُزَكِّيهِمْ تَذْكِيَةُ النَّفْسِ غلط عقائد جزلون لديك أول نعملون غلط أعمال لديك أول نعملون غلط أخلاق لديك أول صفائي قول فالهر طرف جزوان كل تذكير ضرورت تي بہت آف دجوان کی تسکیر ضرورت تھی زن دعو میں آپ کو انجل بان نہیں لگی کی گی وہ انجل نہ لگی کی گی آگے سامنے دکھاندن سے کیمیکل یا ہوتا ہے کہ سابو والی یا دکھاندن پیٹرول والی یا کبو واری ناغذاب دلیشی دار ازلی روحانی امراض دی اگر دکندر سیرم پا سبق سوائیل و زرکول مل ریدی سیرم دکندر و قرآن مجید پا وائیل و سیرم پا درس آنی اور سیرم پا حدیث سوائیل مل ریدی دادیر در اکول دوارا دا مستقل محنت ضرورت تے آم مستقل محنت تذکیہ نفس تے آم تذکیہ نفس تے آم داونا آم کو محبت الہی لکھی آم کو صحبت دنیکان آمیز را لکھی نو آم آمیز را تذکیہ نفس تے اول وظیفہ دا دو قرآو و قرآنی قرآن شعور و آدم سرپیان و نحویان دگرانیل و قرآن چلے مدار علم تفسیر شاہ تے علم قرآن کی آوازی دا تجویز نرے آتا نہ رہے والا علم قرآن کی دا قرآن و سیوان ہوا نانا محصر دیو جناب تدبیر کی شاکیدیان یا زندور کی دابون شریف جردری رفائی کے سر کی زر سر هغه د کمنو تجوید کې ضروري ادا کې ضروري دا یو قرآن علماء تدریسی مواری دار یو علمو دا دیو زی مواری دا مفسرین دا او دا محدثینو دا دریم زی مواری دا فقهای کرامو دا فقهای کرامو محدثینو فقهاو والحکمہ ویزکیهم دا زی مواری دا صوفیای کرامو دا دا اہل الاحسان نیکان صوفیای کرام شاغا متبع سنتی متبع سنتی دے بسالورم نمبر کے ذکر کرا اشارہ دا چداب دا قرآن و دا سنت پر انا کی فتسکیه نفس دا جه کمدنو دا قرآن و دا سنت پر انا کی نوی نو بدعاتو بانده اللہ نمیلاوی زنی صوفیاوی او پیرانی دا تصوف لین تا بدعات دیر زر رادن نکی بدعات و دا دیر زر رادن نکی دا دی وجنا دا بدعات و نزان ساتل ضروری دی او دا مبتدع صوفی دا بدعتی پیر پا صحبت پاننی پاغیبان المحبت الہی هم نمیلوی دا اللہ محبت پی نمیلوی نو تسکیه نفس دا قرآن و سنت نرست و راوڑا اشاره دا جداب دا علم پرانا کی مولانا گنگوئی رحمه اللہ تعالی تا چاہوئی پی مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمه اللہ تعالی چستا پیرو ناغا خودو عید میلاد قائلو اگا سڑی و تا سگوئی عید میلاد قائلو مولانا گنگوئی رحمه اللہ تعالی و تاوئی ویزما داغا سر بیعت پا تسکیه نفس کے کڑے وی په مسائلو کې واغه زمانه ته پوښتنه وی فقيه او محدث زیما وی هغه د تسکیه نفس ماهر دی هغه چې کمنو په قران او سنت په فقه باندې غنپ وی وی هغه په زمانه ته پوښتنه او چې سره بیا تو کې نو خرج شي په کاغذ بدعت کې نو دی سره بدعت کې بیا هلکه بدعت څه شي لګا بدعت چې کمنو کول هغه تعالی چا اجازه درکړو چته بیا چې کمونو بدعت کوي تو یو ملګرو پیر صاحب سره بیعت کړو ویسا شیخ ابراهیم مولا درس کې په وسیله په مساله باسو کو ها ملګری تبنګو وی الګ استاغ پیر صاحب خودو وسیله به زوات الفاضله قائل لې ته څنګه چل لې هغه د لفظ ذکر په بیعت نه نه بیعت هما خو سره سنیکا نه کړی چکه نکاح وکړه زو په بدعاتو کې دا عمل غره بدعاتو کې دا عمل غره دا سوچ پکاري خدای زګه په سلورم نمبر کې راوړه غني مقصود چې دا علم نه تسکیه دا او مقصود د قران نه تسکیه وا تدی وجه نه ټول قران کریم کې د دې زنه علاوه هغه د کمنو په دوه مرتبه کې ذکر کړي تک بقره آیت نمبر 151 کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم دا مقصود ونو دویم ځای کې راوړه دارنګه سورته آل عمران آیت نمبر 156 اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم دویم ذکرال و یزکیهم دارنگی سورت جمعہ سورت الجمعہ دویم نمبر آیات هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم. نور قرآن کریم کی دویم دا ذکر کرده دا او دلتا بسالورم دا که ابراهیم علیہ السلام ترتیب تا گوری بنده دینو ترتیب تا گوری او اللہ تعالی آغا جه کمدنو مقصود تا گوری لکس تا برکر رز نمخی ممرا کنا تصور شیخ با بقل زیران شی دیکھ در تصور شیخ سوی هنکا انتا لعزیز العاکیم تا خلا دیر سفار قرآن مجد تا تا پاتر خان دی انکا انتا لعزیز العاکیم یقیناً تجین تیزور اور دی حکمت والا انکا انتا لعزیز العاکیم دی بیا جه کمدنو وسیلہ راوڑا دا اسمائی حسناو یقیناً تی اللہ زورور العزیز زورور ذات دا قدرت والا کبا غیر دا را لگلو دا پیغمبر دی دوزخ تلیگی نسوک در نا تپوس کولے نشی الحکیم خو پر را لگلو دا پیغمبرانو کی دست دے حکمت تے نو پیغمبران را لگی ان کان تل عزیز الحکیم یقینا تی اللہ زورور د حکمت والا ومن یرغبو عن ملت ابراہیم زورن اور کئی مکر ابراہیم پروگرام ذکر شو نو زورن آغا چاہتا شاگا مخاڑای دی ابراہیم علیہ السلام نا او دی ابراہیم دستور توحید آغا چه کمدنو نمانی تاغین مخاڑای ومن یرغبو عن ملت ابراہیم او ناوڑی دین دی ابراہیم نا رغب سلک جہان راشی اپا مانا دے اعراض راشی او سیسی راشی اپا مانا دے محبت او شوق باندے راشی دلتان راغل دے او من استفام انکاری دے ومن یرغبو ملت ابراہیم او مخناڑی د قانون او د دستور د ابراهيم نه د ملت ابراهيم نه د ملت ابراهيمي تفصيل را روان دي او تي روم شو واجالنا مسلمانين لاك او مخنا علي د دستور او طريقې د ابراهيم نه مگر او سوق سفيان نفسو يومانا الا من جاهل نفسو مگر چې هغه ځان نه پیژني اجهل نفسو ځان مجهول کړی چې څوک ځان نه پیژني هغه به ابراهيم نامه کړی من عرف نفسو فقد عرف ربو چا ځان پیژند نو رب او پیژند من عرف نفسو فقد عرف ربو نو ځان نه پیژني هغه به ابراهيم ملت کو توحید او هغه بیا ځان تزم وي یا د کمندونو خپل واګي هغه د مخلوق په لاس کې ورکی نو غلام شي ځان نه غوي جوړ کی په یا ځان ته خدای وې یا ځان ته غوي وې د مخلوق غلام شي دویما الا من الګ نفسو مگر اوسو کو شغال کړي ځان خپل درم الا من صفيا نفسو مگر اوسو شغ به او پکړي ځان خپل یعنی ده توحید نمخڑا اونکه بیوکوفا ده چه ده اسلامی نظام ناو ده اسلام نمخڑا اینا بیوکوفا ده ولقد صفای ناو ده ابراهیم نمخڑا ول دا خود کنه دی چه ابراهیم خوب دنیا و پا آخرت که درجات والاو دا خود درجات و نمخڑا ول دی ولقد صفای ناو دا دلیل ولوی او یقینا خوخڑا میو دلارا و دنیا کی و اینو فی الاخرہ اصطفاء او بلا اجتباء من پختو کې دواړه چې کمندونو د خوخولو په معنا باندې وایي عربای کې به فرق لري عربای کې فرق لري اصطفاء وی چې ورته ګوري او مزه ده لدار کوي چا کم کار کوي او ساغ کار سوي هغه ته اصطفاء وی چا کمکار کی لگیا دے نو پا دے کار کی خوخت دے نو ابراہیم چی کم ملتو او پاگی چی چلے دو دک کدالا سو یعنی استفادہ سی دا لکا رضا سیدہ پاستان سے ہوتا ہوئی سیشے انگلیس کے ہوتا چھائی سوئی چوزنگ دویما اجتبادا اجتبادا دی یو کار دا پارا خو خوال دی یو کار دا پارا خو خوال انتخاب انتخاب ہوتا ہوئی او سلیکشن ہوتا ہوئی انگلیس کی سلیکٹڈ عام کو نے ایک کیا اور دل نے کریکٹ کیا ہزاروں کو مس کر کے تجھ کو سلیکٹ کیا داغ سلیکشن نے نو خواخول دے اوکار دپارا وج تباکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ تاسو خواخڑی نو ابراہیم دلتا اصطفا راوڑا او اجتباع والا پر صورت نحل کے راوڑی دا اجتباع ہو الله تعالی چې کمندونو دی او کار د پاره منتخب کړو والا قد استفائنا او یقینا الله خو کړو د عرب دنیا کې او یقینا د اخرت کې خامخال کامیابونه قال من الصالحین خامخال ذکرنا الله تا صلح مان مویلوا لا من الصالحین خامخال ذکرنا الله تا د اخرت کې کومه اجتماع ده او پس د مرګا کمالی علا کی کم اجتماعا لامین الصالحین اذ قال لہوس ابراہیم ملت سرے تفصیل دے ملت ابراہیمی ملت ابراہیمی اداو اذ قال لہو رب ہوا اسلم او دا دلیل دے اصطفا دے اللہ دے اولی خوخو اولی تے رضاو اذ قال لہو رب ہوا اسلم فاکی چوید طرف ددو غارا کیک دا زان حوالکا اسلم اسلم حوالکا زان بچه سو زوام آغا بکای چه سوام مکو نبکای اسلم غارا کیک دا خالانو ابراهیم اسلم تول رب العالمین ما غارا کی خودل را دا پار دا رب دا مخلوقاتو اسلم تول رب العالمین ما زان حوالکا دا رب دا مخلوقاتو تا ابراهیم علیہ السلام یو فی غز کمنونو راوڑا فغید ماضی دا اسلام تو یعنی بتقاضی امر نا بتقاضی طبیعت او فطرت ما دا پخوان زان حوالا کرده دا امر نا مخیم زان حوالا کرده امروشو اسلم خود امر نا مخی اسلام تو ما خود پخوان غاره خدا یعنی زو خویم اتابه دا اسلام تو دویم اللہ سر خبری دی نو اسلام تو لکن ہوئی اسلام تو لک لرب العالمین ہوئی اسلام تو لرب العالمین ما از غار اقدا دا دلیل روڑی چه ربی ناغت خلق غار اقدینو دا رب حکم تا رب بادشاوی نو بادشاو تا خلق غار اقدی رب مطواعوی نو مطواع دا غت عبداری کی گی رب چه ده ما کمال تا بنده رسی او دا غیب و حکم که اسلامی و دا بط ربوبیت دلیل ده اسلام زغار زک اگزم چه زما رب اللہ ده بچه پتی تکی او سڑی پوی اشو دا ربوبیت پتی کی او زان سکو او پی جندو چه زا عبادیم مڑا مڑا مڑا مڑا تو باید سونا منا ہے صحیح دا کنا تراوی خوشتے کنا تراوی خوشتے کنا میاش چانا لے دی چانا لے دی کنا چاری دلی دی کنا بکڑی دی خواہی گورا الا من صفحہ چزان نپیجدی چزان او پیجن دا آبن او چراب او پیجن چزما رب سوکتے رب العالمین زما رب د دنیاي مو مياوي او د خاور مور او ارباب نه د خاور مور او ارباب یو ربي او پیجن دا دوی شي او پیجندل بس اوس پدې ولېونه وي چې مونږه کولې ولې پدې ونه وي یو تعبدي فطاله ولې ویل خيارسته آبا دی کنا او دویم چه کم حاکم دی نو آغا رب دی والی کمال ترسی نو تا بخپل کمال باندی پوئی گینا تا خیر او شر خپل باندی پوئی گینا تا دا آغا پا هر حکم کس دی خیر دی چه دا چاو منل نو آغا با مصلحتونو پسینو گرزی دا اللہ پا احکاماتو که با مصالح نلدی بعد دینا لوی مصلحت نشتا چه فصل لربک اسلم اسلمت لرب بس دین اللوی مصلحات بل نشتا دی اینا صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین بس اللہ تمی غالی خید رب العالمین رب العالمین تا حضا زنی آگئی چه کمدنو مسالح پسی گردی نبیائی حکمتون لٹون کی یو قسم دی چه دا آگئی حکم سرکار نشتے دا آگئی مصلحات سرکار آگئی حکم سرکار ویو گو رہے دا اتفاق دم رخصیز دیکھنا چه اللہ دا منزم گو رزان لوم که دو و اللہ گو رہ پجام پرس کرے دیکھنا او بیا په جمعه کې او ورځ غټ اجتماع وکړه چې ټول محلي والا خبر شي او بل نه بیا په کال کې غټ اجتماع وکړه چې ټول کلی والا او بل نه خبر شي دا اتفاق دومره ښه دی ښا د دې اتفاق سره کار دی د دې بو سره کار نه دی د دې اتفاق سره کار دی کدا اتفاق د ریمول نه علاوه په بل سره ځینو دی هغه کوي بس د دې بیا مو سره کار دا دنیا دار دی د عبادت والا نه دی دا د الله والا نه دی بیا دویم چې کمدنو داسې وي چې هغه د کمدنو مصلحت لټوي خو هغه مصلحت لټوي مصلحت اصل ګرځوي او حکم تابع ګرځوي حکم څه ګرځوي تابع ګرځوي نو عمل کوي خو کاغا مسلحات ملاوی گی نو کئی ہے که مسلحات نی ملاوی گی نو نو نی این کئی دام چه کمدنو خود غرض آده خود غرض آده دا اللہ تعالی حکم اومانا تابداری اوکا او اللہ تعالی با احکام اخفلو کی دنیاوی مسلحاتون اوم ویلی او چه کمو که ننی ویلی نو پاغی کم شتا تا مقصود دې د الله رضا وي هغه حکمت پر پس خپل سکیږي ابا راضي دا قران ویلي دي والا انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لا کلوا من فوقهم ومن تحتهم دا مصلحت نه ده والا ان القرآن وثقوا لفتحنا عليهم برکات دا مصلحت نه ده د دنیاوی مصلحتونه په کې ویلي دي خطبا چه کمدنو تعلیم ده مصلحت ده دی وجنا ده ده مصالح و علم شاہ صاحب ذکر کردی حجت اللہ کی داغو حجت اللہ پا دی ده علم اسرار الدین بانده ده اسرار الدین بانده ده فاغل ذکر کردی چه دا علم نا اہل و تنبی خودل پکار ده کاغی بیا مقصود سو کرده مصالحو کرده او اغی بیا عرص پری دی اگر زکاة او مصلحات تے تو اکدامات اپو پل سا حاصل شید زکاة تا دمونزی او مصلحات تے ذکر نو اجماعتا دا یادولو دا اللہ یادیدل داماتا بغیر دمونز حاصل شید بیا ذکر تا تا جاتا نو دا جے کمدنو مصلحاتونا اگر دا اتمینان دا پاروی دا علم دا زیادت دا پارا دا جواب دا پارا خو دا مقصود ندی سنگی مقصود که حاصل شو حاصل لیشی حاصل آید یا نی آید من طلب بشنی لرب العالمین اصل سیزه خالا اسلام تو لرب العالمین نووی لغو ما غارا کی خود لدارم دی مخلوقات دا او صحابی آئی ابراهیم بنی و یعقوب دا امر سالس دره ما خبره توحید طول انبیاء اتفاقی مسئله دا نوولی تنه انکار کوئی توحید طول انبیاء اتفاقی مسئلہ دا نولتن انکار کوئی فوسوا بیا ابراہیم بنی او حکم کرو فدے باندے فدے مسئلہ باندے فدے کلمہ دا اسلم تو باندے او حکم کړو بها معنی دې سره ولګو په دې کلمه یا بها پدې ملت ابراهيمي باندې فمن يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفها او وصیت کړو په دې خبره باندې ابراهيم خپل بچو ته يعقوب هما پای وصیت کې داو یا بني او زما بچو ان الله اصطفى لكم الدين یقین الله تعالی خو خړې تاسو لپاره د ژوند د تیرولو نظام دین د الله خو خړې فلا تموتن الا وانتم مسلمون یعنی چې دا کار سو کین او غدا الله خوخي دا الله غ احکامات سو اصطفى ان الدين عند الله ووضيت لكم الاسلام دقا دا قانون د الله سره وخت چې دا په چاکین او غدا الله سره ولقد اصطفيناه ان الله اصطفى لكم الدين یقین الله تعالی خوکړی تاسو خوکړی تاسو لپاره د ژوند تیرول یو قانون فلا تموتن الا وانتم مسلمون همره تاسو مگر په داسې حال کې چې تاسو تابعدار نمبر کو زمون په اختیار کې نه نمبر زمون اختیار کې نه ده وګاړه کې خودل او تابعداری کول زمون په سکی په اختیار کې دي نو همیشه تابعدار اوسېګا چې مرګ دل راځي نو ام بسې فلا تموتن الا وانتم مسلمون هم ری تاسو مگر په داسې حال کې چې تاسو یې غاړه کې خودم کې الله تا هم ګوندون شهدا حضرت یعقوب الموت دار دې یو شبیه جواب کړي مونږ وی ته ټول انبیاو اتفاقی مسله واسطه توحید دا د ټول انبیاو اتفاقی مسله وا دې ضروري يهوديانو په يعقوب عليه السلام مونتا وصيت په يهوديت باندې کړو يعقوب عليه السلام مونتا وصيت چې کمنو په يهوديت باندې کړو جلالين ذکر کړو چې قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم الا استعلم ان يعقوب يوم مات او صاحب بني باليهوديه ولو اتا تفتنشتا پدا نشتاره چې یعقوب علیہ السلام سټېمړې دو خپل او خپل بچو ته چې کمنو وصیت کړو خپل بچو ته چې کمنو وصیت کړو په يهوديت پداغي جواب کړي ام کنتم شهدا حضرت یعقوب الموت ریاض الله ابن کشمیر خان باجوړ ملمانی راغلی دی ریاض الله ام راوی شوبې جواب کړي هم کون تم شهدا حضرت یعقوب الموت آیت او چې کمنو حاضر وای او وکي تراغ یعقوب علیہ السلام ته مرګ چران یزدی شو یعقوب علیہ السلام ته نخې مرګ علامات ته مرګ رال او خدا ویلو اذ قال لبنی او کی چې خپل بچو ته ما ته بدون من بعدی ته سچې بندگی وای کوی تا زما د مرګ نه رستو هغه وته نه بدو الہ کا یا غنا بدو یا ایوہ الناس عبدوا ربکم واذا قلنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله قالوا نعبد الهک و الہ آبائک ونحن له عابدون قالوا نعبد الهک هغه وته وینا بدو من بندگی کو الهک د الهستا او د الہ د پلاران استا ابراهیم اسماعیل اسحاق اسماعیل د دیترو او د پلارانو په دغه کې راوړو زکال العام سن و ابيه تر داسي لک پلار زګه پلارانو کرخه کې ذکر کو ابراهيم او اسماعيل و اسحاق ابراهيم ام راحم سوريانه جو باقي ام راحم پلار رحم کوونکې اسماعيل ابراهیم علیہ السلام چې دعا کولا نو الله ته وی اسماعیل او من الله دا دعا اسماعیل چې دا قبول شو نو کوي ولنم ته اسماعیل اسماعیل او چې د اسحاق علیہ السلام زیره هغه ساری بیبی لور کو نو فواحکات فواحکات نو ظاهکت یضحک نو اسحاق چاروی تراواړي یا وحق دا بسوریانه کی یا وحقو چراواړي اسحاق شو یعقوب لا قبنا داغت کمنو نسل رستو ډیر پاتې شو او رستنه او د اسحاق نه ځکه یعقوب وي یعقوب وي یهود غلط معنی کړی دي دا الله د نومونو دا انبیای کرامو د نومونو دا یعقوب علیہ السلام د نوم باندې کړل دا یعقوب الله سے کشتی لړنه والا پیغمبر چې الله رب العزت سره کشتی کولا ورته وی چې شابه ما کې او برکت اچای نو په زور دې کمنو په کشته سره دا الله نه بزان کې برکت واچو ویزه کې دا اولاد ډیرو ځکه اولاد ډیرو دا دغه کوی ځامن دي ایسا کا دانج گیری دا ټولو الہ جدا جدا الہ واحدا الہ یکیو وانانو لہو مسلمون آمونگیو آگے اللہ تغارکی خودن کی یعنی عبادت دیو اللہ کو وانانو لہو مسلمون آمونگیو آگے اللہ تغارکی خودن کی رد پہ یہود و نصارا ہو چاگئی بے افتخار کو بخفل و مشاران ہو دا بیوی بے دادا دی خدا رسیدہ خلق تیر شوے دے اومون باغی چې کمنو جنت تراکاږي دادا دی خدا رسیده خلق تیر شوی دی داغی جواب دا یو ډلوا قد خلت شلا رتی رشوا قد خلت ابن جریر فدی زبان ذکر کړي انما قیل للذی مات فذهب انما قیل للذی مات فذهب قد خلا چې کوم سړی وفات شي او دنیا نه لاړ شي داغه باره کې وای قد خلا ونه شو چې مړ شي او د دنیا نه داغه باره کې وای چې قد دا قد باره کې عربیان قد خلا ولی ویلی تخلیه من الدنیا وانفرادیه بما کان من انسیه بی اهلیه فی دنیا ہو زکا خلا و تذکوی چلی تخلیه من الدنیا دیر دنیا نا زان لشو وانفرادیه بما کان من انسیه او دیر زان لشو نها غصنا چلی دکم انسو بی اهلیه فی دنیا ہو دا اهل لاغی سرا دنیا والا سرا داغی نو دے ستا شو داغی نو دے زان لشو داغی نو دے کمدنو دے زان لشو فزدکا وطاوی تلک امتن دا تول انبیاء یاد کری سیاد کری تول انبیاء یاد کری ابراہیم اسماعیل اسحاق نو قد خالت وطویلی دی چه تول وفات شوی دی او د دنیا نسو شوی دی تلی دی دنیاوی ژوند ختم شوی دنیاوی ژوند ختم شوی لها ما کسبت ولکم ما کسبتم لها د دې ډلې د پارا او چیکړی دي او تاسو د پارا دی هغه چیکړی تاسو خپل خپلی اعمال د مشرانو اعمال د مشرانو دا غي چې کمنو وسیله د نجات تاسو نه دا نه جوړای خوري ته او مړې ګمب په زو دا به کی چاوی دي اغه دا غي اعمالو دا غي د پاره دي تانه چې تو په اخلاص ایږي ولکم ما کسبتم او تاسو لري هغه چکړی تاسو ولا تسلون ما کام یعملون او تاسو باندې کړی تاسو نام باردا وي چې دیس کال وقالو کونو دنا و نصارا زور نه ذکر کړي څومره خپل بیان وشو پکار داوه چې دای چې کم دنو منلې او دی غاړه کې خوذلو د نبی علی السلام ثابت راځي تا او دی تو ګور ولټه مسلمانانو له دعوت ورکو وی راشي کنه وی يهوديت او نصرانيت ته پکار دې دی يهوديت او نصرانيت څه کړې پر خوذلو یو نبی علی السلام ته غاړه هیڅ وې او دی تو ګور قایص ابراهيم الله ذکر کوي انوار او تبيان کې وی وعذو و وعذو ثم وعذو و وعذو فلم يتعيذو في نصيحت و توقع شو بیاوت و توقع شو بیا ته وکړو چې نه بیا ته وکړې شو فلم یتعیزو نصیحت قبولو واصروا علی ما کانوا علیه فخپل کلک شو بل دعوا المؤمنین الی ما کانوا علیه بلکه مؤمنانو له الټه یهودیت او نصرانیت نه سوړو دعوت ورکو وی راځي او یو دین جوړو په کار کې دیوته ویلې چې راځي او غاړه سکی کی هدی ته اوس وی وی راځي په تاسو بلګا پرې له موږ بلګا پرې له یو کوچو مسلمانان له دعوت ورکي چې کوونو هودانه او نصارا او زمونږ د يهوديت سکی ومان وقالو کوونو هودانه او نصارا او وای دې شی يهوديان او پیرانګیان ولار بو مومای ورته وای بل ملت ابراهيم حنيفا بلکې دستور بل نتبع ملت ابراهيم موږ تابعداري کو دستور دی ابراهيم عليه السلام حنيفا چې دی او الله هر څوک چې کم دنو آغا خپل ډلې له کم دنو دعوت ورکي خپل ډلې لا هغه لګيای وې زېما او زېما زېما او زېما استالار دې هدايت نه دا استالار دې کم دنو نه هدايت نه دا قرطبي ذکر کړی دی دعوت کل فرقه الى ما هي عليه اره وړلا خپل ځان له دعوت ورکي ډلې پریدا مړه دلو لداوت مور کو توحید لداوت ورکا زگا کین را کی تو میروی با بوش است کین را کی تو میروی داد کمدنو با ٹونی است کین را کی تو میروی با مستفال کمال پاشا است تب جمہوریت روانے ناخو اللہ تربتا ندا بال ملت ابراہیم حنیفا عبدالعزیز و نسیم وی ملمانی دیوان تا تدو قل بال ملت ابراہیم حنیفا ورته وای بلکې د دستور د ابراهيم عليه السلام یعنی نتبع ملت ابراهيم بلکې تابعداري کومګه د دستور د ابراهيم عليه السلام حنيفا چې دی او الله حنيفا د باطل نه اوریدونکو په حق ولاړ چې صرف یو الله ایمان المقبل على الله والمعرض عما سواه متوجه الله تا والمعرض عما سواه او مخړون کې دار غسنه چې د نه علاوه الله نه علاوه چې سود هغه نه مخړون کې یو مخیزه بس صرف الله ته مخو انو د مشرکانو نه ترغیب مؤمنانو ته چې تاسو د اسلام حقیقت بیان کی کنه تاسو جواب کې دا وایي چې يهوديت او نصرانيت نه دل له دعوت نه ورکو عقیده صحیح کړي او عمل صحیح کی قولو آمنا باللہ ہوا ایتاسو چمنگ ایمان لرو پا اللہ بانے و پا آغا بانے ونزل ایلینا حقیقت دی اسلام یو اصلاح دا قائدو او بل اصلاح دا آمالو آمنا باللہ اصلاح دا قائدو او آخر کی وی فنانو لہو مسلمون فنانو لہو مسلمون اصلاح دا آمالو عقیدهم دا الله دا قانون مطابق او عملهم دا الله په قانون دا اسلام دی آمنا بالله مونږ یقین کوو په الله باندې او په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی مونږ ته او په هغه باندې چې نازل کړی شوی دی ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اولادونو ته دا وحدت الذی انه دی دا ټول تو ول اثبات کې تر کوم ځای پورې رالو عیسی علیه السلام پورې خلای او واخا څه پورې ټول پکې رالو وما اوتی موسی و عیسی دا چې جدا ذکر کړل معجزات یادی هغه معجزات چور کړی شو موسی و عیسی تا او هغه چور کړی شو نور پیغمبرانو تا دا غ نور پیغمبران یادی د ابراهیم نامه کې مون هغه ټول منو کنه دا هغه ټول چې کوم قانون هغه زمون قانون دی اسلام کې دا ټول پراتری ته اوس جوړای راشه اسماعیل و عیسی او یعقوب الاسباط وما اوتی موسی عیسی د دواړه جدا ذکر کړل یو دا معجزات مرادو دویم موسی او عیسی علی السلام د دواړو منظم حکومت سره مقابله راغلی و موسی ته ویلو حزاب الی فرعون انه طغا نو تا ته وای حزاب الی رئیسک حزاب الی ملیکک فل رئیس پس دلار شاه فل ملیک پس دلار شاه عیسیٰ علیہ السلام منظم حکومت سره مقابله راغلی و دی وجنائی جدا ذکر کرل فما اوتی موسیٰ و عیسیٰ آج ورکڑی شو موساوی ساتا دویم دا دی پا دوارو دا دوارو پا دین کی جہاد بستنانو دا توری جہاد دا دی پا دین کی ہو موسیٰ علیہ السلام سمندر پار زندگائی کی شورو شو چکل پوری ہو نو شورو شو او عیسیٰ علیہ السلام خپلو ملگرو طویلو میں آپ کو بنی اسرائیل کی بیڑیوں کی طرف بیج رہا ہوں منگا چکل دو عیسیٰ سو دا بنی اسرائیلو پا لیوگانو پسے لے گا ما پسے لیوگانو پسے زی زان سر بجا نماز ہوڑی چھے لیوگانو پسے زی زان سر بلوٹا ہوڑی لیوگانو پسے زی زان سر بکمبل ہوڑی لیوگانو خار لچے زی او لیوگان وجنی دا غیق پلا وصلہ بوڑی دا جیاد دیکھنا دا غب دین کی جیاد ہو زکا ادوار جدا ذکر کل درین دا غوق کی ردی امتیان موجود ہو سالورم دا صاحب دا معجزات ہو وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیونا اوا چور کلشنور انبیاء و تامر رب بمرس اتارا پاد تربیت کو ان کی ادراب دینا لا نفرق بین آدم منهم دا منگوائیو چه لا نفرقو بین آدم منو بلکل لا نفرقو جدائی نکو منگا فمیان دیسی اوتان کے در پیغمبرانو نا یعنی با پیغمبرائی کی طول اللہ تبرابرو پیغمبرائی کی او عبدیت کی طول سدی برابر طول بندگانو او طول پیغمبرانو ہاں درجی چالا کتا چالا برا نوکو اللہ کری دی تلکر رسول فضل نبازم اللہ فرق مراتب نکونی زندیقی لا نفرقو بین آدم منهم جدائی نکو منگا بھمین دیو تنکی دی پیغمبرانونا وانانو لہو مسلمون آمونگیو آنگی اللہ تغاڑا کی خودم کی دا پیغمبران بندگان منو ومن غاڑا اللہ تک دو وانانو لہو مسلمون نچی مومن باللہوی او مسلم للہوی ندا ایمان دا کامل اسلام دی مؤمن بالله آمنا بالله ونحن له مسلمون مؤمن بالله او مسلم چه او سره مؤمن بالله وی او مسلم لله نوی نفاسق ده چه دا اللہ قانون تغاڑ نگدی دا اللہ قانون پا عمل کی نراولی درین چه مؤمن بالله هم نوی او مسلم لله هم نوی کافر ده درین سلورم چاگه ده کمدنو مومن باللہ نوی و مسلم للہ وی لگا زمیان شو چه مومن باللہ نده ایمان نروڑی و اسلامی نظام تغاڑا کیک دی مسلم للہ دلت ایوی آمنا باللہ مومن باللہ ونانو لہو مسلمون مسلم للہ چه اون با مومن باللہ اون با مسلم للہ وانانو لہو مسلمون آمون یو صرف آگے اللہ تقارک کی خودم کی فائن آمنو بمثل ما آمنتم اس دا چه دا ایمانی نو ہدایت علا ہے تا یہودیت او نصرانیت کی ہدایت کیشتا فائن آمنو بمثل ما آمنتم اگر دا ایمان راوڑو بمثل ما آمنتم بھی فقد احتداؤ ظاہر کی دا دی آیات مانا لگا مشکل دا ظاہری ما جب مانا دا اللذی شی فائن آمنو بمثل اللذی خدا ایمان راوڑی فمثل لاغ پیغمبر یا فمثل لاغ قرآن ایمان راوڑی تاسو پاگی باندی شردی پیغمبر یا ردی قرآن فمثل سر راوڑی ایمان راوڑی ودی بلا رومو ودی قرآن ودی پیغمبر مثل شتا دا څنګه ول دعوت ورکي چر دې په مثل ایمان راوړی نو الله به هدایت ومومي یو جواب دا د بلیغی طریقې باندې وای چې تاسو د قران مثل پیدا کړي او تاسو د پیغمبر مثل پیدا کړي نو کړ دې مثل هم څه کو پیدا کو کړ دې مثل هم پیدا کو نو بس پاگی ایمان راوڑی نو ہدایت کو مومی خو چې اوګر دی د دې مثال په پیدا چې په دې مثال لښتا په دې قران او په دې پیغمبر و ایمان راړی دا هدایت دی دا چې وته وي د ګلګیت نه به تر تاسو شدا غلی صحیح شو دا کې نه دا داوا ما دلیل شو لوګو ګوت شو په لګه داوا ما دلیل چې بغیر د قران او د اسلام نه د پیغمبر نه هدایت د دین بغیر هدایت دیو معنا چې دا مثل معنا کې مراد نه دی او با چې دا نو یو مراد ده بما بمثل ما او به کې یو معنا فاینا بنو بما منتم به فقد استداو کده ایمان راوړو پاغبانی چې تاسو ایمان راوړل د پاغې تلاریو موندا مثل معنا کې مراد فاینا بنو بما امنتم به کده ایمان راوړو پاغبانی او قران او پاک پیغمبر امنتم به چې تاسو به سره ورولې دا مثل معنا کې مراد دره معنا نامات کمدان صدا مصدریه ده نامه مصدریه ده او با اولنای دا معنا کې مراد نه ده دا زمو به یې والا با سید او داوال نه چې دا نه دا معنا کې مراد نه فاین امنو مثل ایمانکم به فاین امنو مثل ایمانکم به دا مثل ایمانکم مفعول مطلق دی د مصدر محذوفه یعنی دا امنو د پاره چې کوم نه مفعول مطلق دی خو مصدر محذوف دی فاین امنو ایمانا مثل ایمانکم به آمنو ایمانن مثل ایمانکم کد ایمان راو داس ایمان لکد ایمانن استاسو ادی ولا رومی صحابه غند سر اوڑی و ازا قیلهم آمنو کما آمنو داس صحابه پشاند سر اوڑی نبکنے والے نو فاقد ایسا داو یقین اندی جکم لارو مندلا فاین تولو اقواق صلی فاین نماؤن فی شقاق یقیناً دیوی پا مخالفت کے شق چاو دی تولی کی گی شقاق درار تھا فزمک اکی اوغد درار سشی یہ اوغد چاو دیو شی یو طرف تشی بلو چاو دیو شی فدق شانتی حق یو طرف تلے و باطل نو حق له صحابو په طرف کې پیدا مونږ به مسلمان کله صحابو غو دې ایمان راو نو کامیاب بشي او دای پری خو نو په دې بل طرف شو نو دایوس دای د حق په طرف کېدلې نو دای په بل طرف باندې بالکل په مخالف طرف اپوزټ سايد د حق نه بالکل په الټا طرف باندې دای په هدايت کېدلې یقینا د دې مو مخالفت کی یاره چې ټول زمو مخالفت کوي نو زمون بس کیږي فاسایق فی قوم الله زردان چې پورا وشي تعالی را د دې په مقابل کې الله غواخ وو کی طرفداری وو کی پرب وو کی ډل وو کی ست د دې مقابل کې څوک الله دې کډیر شډیر شډیر شډیر شډیر نزان لري تاسو کلهشي لکشي لکشي لکشي تاسو رسول دي الله تعالی دې نو بس ته غره نور څه کوي تاسو رسول دي الله تعالی دې نور اپ شمع الای کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے فسایق فی قوم اللہ زرداج گوروشی تعالی را دای په مقابله کې الله اواغ الله دې اوریدون کې دار سو او پویا پار سو باندې سبغت اللہ رد نصاراو پا تعلیم نصاراو یهودو کی طریقہ و چلی و شرح اندراج کولا باشمانو لبے کارٹ جوڑاو چی پیدا بشو چی سورو شو ندی و جی کمدنو شرح اندراج کول نمبر پلی تی بے پی لگو لینو شرح اندراج بے کو چې لکه موږ سور شو نو چې زوی به وشو هغه به ګرځي تراوړو چرچ تا کلیسا تا هغه ته به راوړو پای کیو اوبو ویو دندوکه اوبو هغه به په سر واړولې زیاله اوبو وی تا دی اوبو نو محمودیا حمودیا دا دی اوبو نو نو چې پاګه به له په سر واړولې یا په کې خو پاتو پاګه به ولام نو وی به سابې غنا سبغۃ النصرانیا منګا قبول کران د نصرانیت دیو د نصرانیت نو سو کړولې یعنی دے والا نصرانی وی یعنی دے والا با دے نصرانیت بوٹی بے والا ورکا دا سی بولا گا دے نصرانیت سی والا ورکا ادلہ پلانچی بوٹی ورکڑی دا قرآن کریم وی تاسو دے مقابلہ ہو کئی سبغت اللہ قبول کئی رنگ دے چا دا اللہ مبول بھی دے فیل معذوفا دے فیل معذوفا رہو باسا اس بغو سبغت اللہ قبول کئی رنگ دا اللہ یا الزمو سبغت اللہ کلکشی درنگ دا اللہ سرا کلکشی درنگ دا اللہ سرا یا اوائی سبغنا سبغت اللہ من قبول کرنگ دا اللہ منگا قبول کرنگ دا اللہ سبغت اللہ قبول کو منگا قبلنا سبغنا قبلنا من قبول کو رنگ دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی کم رنگ دے برگ دے کشین دے کسور دے دا اللہ کم رنگ دے چوئی سبغت اللہ قرآن کریم پخپل مانا کڑی دا دی آیات کی اخیر کی ہوئی وَنَعْنُوا لَهُ عَابِدُونَ بَلْ دَا اللَّهُ کَمْ فَزَانْ چَرَاوَوَلْ دا چې کمنو د چا رنگ نه نه الله تعالی رنگ نه وانا نو له عابدون سوره نساء آیت نمبر 124-25 یوسل پنځشتم کې وای وامن احسنو من الله دینن وامن احسنو دینن ممن اسلم وجهه لله انت دا احسانو سرسر آوڑه ده دین دا سبغا پا دا سر آوڑه ده دا اللہ رنگ دا اللہ سر دین دا اللہ رنگ دا اللہ دین ده دا رنگی سورة المائدہ آیت نمبر 50 وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً او دا اللہ حکومت او دا اللہ عبادت دا دین اخرنگو دا رنگ نی دا اللہ دین دا اللہ عبادت دا اللہ قانون پزان باندی آغا جے کمدنو لاغو کول دا دا اللہ تعالی رنگ نی ظاہری رنگونا آج نبی علیہ السلام و السلام نا یو رنگ دا سند ثابت چھ نبی علیہ السلام و السلام آغا جے کمدنو دا ویلی چو دا زما رنگ دے دی جیت زما جیت دے دی ہار زما ها نو نبی علیہ الصلات والسلام متعینہ یو جھنڈا متعینہ یو جھنڈا تے نبی علیہ السلام نو خو بس وقتی طور چھ بکما کپڑا لا سولارا للا پاگے تے کمنو بس اوچا تا کلب تا کیو لگا ولا او ای بس دس پر راضی آنند دا ہو نن وے تے کمنو دا دا دا مستقل د نبی علیہ السلام دو جنډي باوی یو وتورا یو وسپینا یو را رایوا یو لیواوا یو را رایوا یو لیواوا رایا هغه د کمندونو وړا جنډا وا او لیوا هغه ټا جنډا چې هغه د لخر ټول لخر باغ جنډا وا او نور وقتی طور چې به سمه خلرال نو هغه به راواز هغه بو نو سراب نبی علیہ الصلات والسلام راغستې دا په یو جان کې سره چې کمندونو دا کړي وو روان شوی سره چې کمندونو چې تا کړي وو دارنګي تور پټکې نبی علیہ الصلات والسلام نه عملاً ثابت دي. عملاً نبی علیہ السلام فجیات کې او پګاڼه کې چې کله وجه کمندونو غاڼه او فوت براتل یا نبی علیہ السلام پګاڼه کې تور پټکې به وو. خدانه چې आवाज تور ته او بل نشته. بلا رنگونه د صحابه کرامو نه ثابت دي. صحابه کرامو نه ثابت دي. وعملن نبی علیہ السلام پا خپلا تور وحلے دے صحابی لے سپین ام وحلے دے تور والا ام وحلے دے صحابی لے تور ام وحلے دے سپین والا ام وحلے دے سپین والا ام وحلے دے بیا والا تور وحلے دے یہ روایت کیدی چی دے تور صفاتی ہوکو چی آزا آرب و آسن بل روایت کیدی چی دے سپین صفاتی ہوکو چی آزا آرب و آسن هذا عرب واصل هدا ظاهری رنگونه دی باندې کمندنو مرګ کول او یا یو رنگ ته خدایی رنگ وایل او نبوی رنگ وایل او نور ته بیا کفری رنگ چې کمندنو وایل دا غلطه خبره ده. دا غلطه خبره ده. دا د الله رنگ د الله دین دی بس چې ته چې کمندنو د الله په حکم ښکته شوي نو د چا حکم در باندې ښکاره شو دا الله چې دا الله په حکم پاسې دی نو دا چا حکم ښکار شو چې دا الله په قانون دی فیصله وکړو نو دا چا حکم ښکار شو او دا انګریز په قانون چې سیاست وکړو نو دا چا رنګ در باندې ښکار شو دا انګریز سیاست ته دا انګریز په سیاست کې د پیغمبر جنډه ودرای شرمېږم نه له خصوصو کا کنه ته پیغمبر د جنډې بي عزتي کوي چ بیا او توایل پیغمبر جنډا د پیغمبر د جنډې د لاندې د پیغمبر کار وکړه بیا د هغه د لاندې د انګریس کار مکوه او جمهوریت سیاست د هغه د لاندې مکوه بیا صبغۃ الله بیا د هغه د رنگ خیالو مو ساته کنه صبغۃ الله دین ته رنگ ولي وي رنگ وتوي خایس ابراهیم اولان وارو تیبیان کی ذکر کردی دی ویس دین تے سبغوی ویلی انا اثار الدین یظہر والی المتدین زکاة دین اثار پا دین دار اخکار کی گی کما یظہر اثار سبغی علی صوب لکر رنگ چی بجامس کی گی اخکار کی گی نو پا کار دادا چی دا مسلمانانو پا جماعت کی بد چارنگی دا اللہ په پتاړه کې وېد چارنګي دا الله نو په اسپیټال کې وېد چارنګي دا الله په عدالت کې وېد چارنګي دا الله نو په سیاست کې وېد چارنګي دا الله نو تی په ایمان وایا دا چې کوم سیاست کیږي نو دا د پیغمبر طریقه ده او دا د الله حکم دی حدیث کې دا الله رنگ نشتا دا الله رنگ په کې نشتا دا الله رنگ هغه په کار دی چې په مسلمانانو ښکار شي او هغه د الله سو دا رنگ و تا زکووی چه لکه سنگ رنگ پا چاک کاری پا جامع بانده نو پا کار داده چه دا دین پا دیندار اسی شی خکار شی پا انفرادی زندگی که دی دین سی شی خکار شی پا اجتماعی زندگی که دی دین سی شی خکار شی اوز پا درس که دین شتا پا قرآن که دین شتا پا کتاب که دین شتا خو پا مسلمان که دین په مسلمانانو په زندګۍ کې دین نشته په تاړه کې دین نشته په عدالت کې دین نشته په پارلیمنت کې دین نشته څوک په بوتانو یو بولولي څوک په غړو باندې او څوک په لوټو باندې یو بولولي دا د کمنو د ملکی سیمبلی دا شرمېدلو تاسو په کلاوي مونږ وزیران شو مونږ وزیران شو مونږ دا شو شرمېګم ټول دنیا ته خلکو شرمه دا د کمونو د پاکستانی سملی ده په دی کې دین کم دی تعالی او تعالی دین په کښکاره کا سبغه وته ځکه وي بیا ویل ومن احسنو من الله سبغه ومن احسنو من الله سبغه دا الله د رنگ نه خسته رنگ نشتا یعنی د الله د قانون نه خسته قانون بلو احسن و تولی وی دا اللہ رنگ تا دا مخلوق رنگونا یو زن ظاہری دی او زن باطنی دی چه کم ظاہری دی ناغیل بقا نشتا تور باوی نی چاغیل سپین رنگ ورکی سپین باوی دی چاغیل سرنگ ورکی تور ورکی اغیل بقا نشتا ظاہری رنگونو لبقا نشتا او هر ظاہری رنگ خوله نئی دویم دی باطنی رنگونا نو کاغا رنگ دا فلسفه دی نو آغا صرف دا وهمیاتو دی عقل باندې چلیږي کرند شرک او د بدعت ته هغه په وهبیات باندې چلیږي کرند اکثریت او مال له تکاثر د مالونو او د دولتونو او د ډلو زیاتولو هغه قوت شهوانی ده او کرند فوج ده او د سور ده هغه قوت غضبیه ده آد قوت غضبیه دی دی یو لر بقام نشتا و خسن بکیومو نو حب الدنیا و مال لبقاشتا شهوات لبقاشتا او نجه کمدنو غضب لبقاشتا یو د الله رنگ دی چاگه جه کمدنو باقی پاتی دی باقی پاتی دی او یو د الله تعالی رنگ دی بل مخلوق رنگونه دویم پاغی بانی بل رنگ غالب کیده لیشی مالونو بانی چه ده زور راشی نو مالونه کتشی یو رنگ پا بل غالب شی ظاهری رنگونه نو تور بانی سپین غالب شی بسپین تور سشی غالب شی دا اللہ و تعالی پا رنگ سوک غالب کیده لی دا اللہ پا رنگ سوک نیشی غالب کیده لی درین دا نور رنگونه چیری رنگونه مصنوعی او مخلوقی رنگونه و دا تغییر قبلی تغییر و تبدیل قبلی کلا پا نور سر بدلون قبول کی کلا پا سوری بانی رنگ بدل کی سوری تا سکدیر ناسی نزیاد شی شنور تا سکدیر ناسی نسشی تور شی نو ظاهری رنگونه تغییر و تبدل راولی تا اللہ و تعالی د خالق رنگ آغا جه کمدنو نبدلی لا تبدیل علی کلمات اللہ لا تبدیل علی کلمات اللہ دا اللہ و تعالی رنگ آغا احسن نی تو چی دا مخلوق رنگ راخلی او دا مخلوق قوانین راخلی او دا اللہ قانون پریک دی تو سا کمال لی بکیخی کمال پا کسا شده کمالات طول شدن آقا دا اللہ پا دین کی دی فامان احسان من اللہ ایسے باو چه تا دا غیر تعذیب را لے تو زان پی خیستا کئے زان پی خیستا کئے تو دا کم گیری والا نا خضا تلی دا تو ما تا ہوا ہے دا بی گیرو نا بلا نا تلی دی او کم یو چه کندنو گیراور او کم یو دا سنت طریقو والا چا دا کور نا شڑا لے دی چاگه کور نا چه کمدنو شڑه لیده کم یو مطبعه سنت تی چا چاره دوڑه نا پاسه ولیده دا اللہ و تعالی رنگ دو طولو نخکو لیده دا مخلوق رنگونا و قوانین رسمونا تحزیبونا پریک دا دا اللہ تعالی چه کمدنو دیل نراشم وامن آسانو من اللہ سبغا او نشت زیاد خیستا دا اللہ نسوک پرانگ کی ومنانو لو عابدون او مونږیو مراغه الله را عبادت کوونکی اس اسم را مونږ بدلی ګنا وانا نو لو عابدون جمله اسمیه دا دوام او لو را مخ کې کو ضمیر فصل لو را مخ کې کو حصر د پارا وانا نو لو عابدون او مونږه صرف او صرف د الله ای غلامی کوونکی معجزه بل خدا کی کسی کی حضور میں اپنا زمین نیاز جھکانے جائے گا قوله تو آجوننا سمرا قول بیانو شنو زورنا فدی که استاسو ما سر جنگ کوئی لکه زوز ما که دعوت زن طرفتا ورکڑی ما که دا پلار طرفتا سور کڑی دعوت ورکڑی ما که دا قام طرفتا سور کڑی دعوت ورکڑی ما که دا وطنیت طرفتا سور کڑی دعوت ورکڑی نو تا پاسنو ما تا او آیا چه زما پلار ستا دا پلار نخوله ده زما قام ستا دا قام نه کوله دې زمو وطن ساده وطن خپل دې دماز کمنو ډله ساده ډلې نه خپل دې دمانه سب ساده نه سب نه خپل دې نو ما سره جنگ وکا نو کما ځان له دعوت ورکړي نو وای چې زستانه سیما خپل ما جنگ را سره وکا ما خو الله طرف ته دعوت ورکړل دې دې مبارک ته ما سره جنگ اتو حاج جننا فل شرمې ګمنا او زمام رب دې سام رب دې او شریک ته ټولو خداګو په قانون کې تما سره انخلي ولا تو حاج جننا فل الله هو اتو حاج جننا آیت او دلیل نو آیت ما سره په بار د الله کې په بار دی او والد الله کې او هو ربنا و ربکم او هغه الله رب زمونږه او رب تاسو د جرم نه زما چې ما سره انخلي ای بس راقیبوں نے جا جا کے رپورٹ لکھوائی تانا میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانہ میں دا دکم دنو زمان جرمو خون نہ کر دیم وکا سیرانو کشتایم جرمی میامی کی آشقی رو تکشتایم ادو آج جوننا فی اللہ آیت آز دلیونو آئی زمان سرا بارد اللہ کی آغا اللہ در از منگا رفتاسو دا خود منگا اتفاقی رب دے وعدت الادیان دی رازا کنا وهو ربنا و ربکم آغا اللہ دی رفض ما و رفستاسو رفض منگا و رفستاسو داغو پا تربیت پانی عملو کئی ولنا عمالنا و لکم عمالکم او منگ لدی زمنگا عملونا و تاسو لدی ساسو عملونا ولنا عمالنا منگ لدی زمنگا عملونا دی بیان جزب لگیا ام او دی بیان بکوما او تاسو لدی ساسو عملونا اعتراضات بد ردی صداگانی کوا ولکم اعمالکم ونانو لہو مخلصون او منگیو صرف آگے اللہ تعالی لرا مخلصون اخلاص کو ان کی منگ آگے اللہ علی اخلاص کو دری جملی اراؤڑے ونانو لہو مسلمون ونانو لہو عابدون ونانو لہو مخلصون غالا اللہ تقدو غلامی و عزد اللہ کو تعظیم دا اللہ کو اسلام غاړ الله تعالی قانون د الله منو عابدون غلامی د چا کو د الله تعالی تعظیم د الله کو خدا دواړه کو صرف الله علیکو او صرف د الله د رضا ته پاره کو د دنیا د مفادات ته پاره نه کو وانانو لهو مخلصون همغه الله لرا ستر کو ان کی عبادت او اطاعت صرف او صرف دغه وی هم ته قولون ان ابراهیم دا بیا زور نور کوي هم ته قولونا د دی نه پسم هم ته قولونا د ویلله صورت آل عمران آیت نمبر 88 اتشپیتم چې نه ابراهیم کان یهودی ولا نس ما کان دی دا خبره کوله انتم اولای حاجت یا ال کتاب لم تو حاجون فی ابراهیم فما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی دی دا خبره کوله چې ابراهیم يهودي او نصراني دي قران کریم زورن اور کوي آیت اسوای پس ابراهیم حقیقت معلوم شو هغه نه پسوم دا ویل آیت اسوای چې اقینن ابراهیم او اسماعیل ساق او یاقوب اولادون دی د يهوديان او پرانګیانو نلان رات ورته وا انتم علم و ملا آیت اسوږي ک الله حقیقت الله ته معلوم دي کتا ته معلوم دي وامن ازلمو ممن کتم شهادتا اندهو من اللہ زورن اولا ورکی او نشتقت ظالم داغا چانا شپٹا کی حق خبرا شهادتا اند حق گوائی اندهو چوید ده سرا من اللہ ده طرف ده اللانا یو شهادتا مسئلہ ده حقنا دویم دیب پوئیگیم اندهو او درم اگا حق خبر ده اللہ ده طرف را گلیوی من اللہ من الله خدا دری والا خبری دید زیادت قبا حق دا پارا راوڑی آسی او خبر سڑے پٹا کی نسما سالا ندا پچی دا حق خبر سکی دویم چی او سڑے بھی پوئی گی نا نسبے بیان کی نکو او پوئی گی نا او بیانی نکی نسا خبر نو عندهو دے پی خس کی پوئی گی او بلا کچر دا زیمواری دا اللہ دا طرف نبینی یا دو استاذی یا دو پلاری نون سا خبرانا دا نو نمین اللہ زیمواری دا چار طرف دا دا اللہ نو چه حق خبر آوا دے پی پوئی دو مو اول چار طرف الله له طرفا او دې هغه پټې نو دنه غټ ظالم بلو غټ ظالم دې رب النشتا وا من ازلمو او نشتا غټ ظالم دا غچانا قسمه چپټ کی حق خبره لا اله الا الله یار دې سي مطابق وایا د نبی عليه السلام رسالت یار دې مضمون مطابق وایا د ابراهيم حقیقت خور د ابراهيم حقیقت سي معلومي او پټي کی توحید و تخ معلومي او سي کی پټي کی د نبی عليه السلام د پیغمبرانو خو خبر دي او سي کی شاهدتن اندو چې وی د سره دا نه ځان سره پټه کیو من الله اذا الله نه پټه کی دا معنا هو غلط نظر په مستقر دي هیندا او چې وی د سره من الله اذا طرف الله نه وی وډ گواہی ده وډ گواہی ده توبه خو ته شرمې ګمنه دا مل ظالم دي چې خو ته په طرف یې پټې وډ د سشي گواہی ده چې څا پارا کړ او د سشي گواہی ده اذن له کار کتلې سړی شهادتن اندو من الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نَدِي اللَّهُ مَا مُلِمْنَا خَبَرْدَا عَمَلْ سَاسُو تِلْكَ اُمَّتُنْ دَي دُبَارَ رَوْلُو یو دا زیادہ دی تاکید دبارا زکر دی فخر بالآبا دیرو ویزمون مشاران خدا رسیده خلق تیر شیو دویم اصلا پی دو قسمو مشاران دو قسمو یو انبیاء او بالعام نیکانو ماغ آیا دامو انبیاء بارکیو او دا آیات کریمه دا مو اصلاف مبارک دي درې تیر امتون ته هم ویل تلک امتون او مون ته هم وی چې تاسو موږ فخر مکو اځنه چې تاسو تم شرارو چې کمندنو په خبرو باندې فخر شروع کړي تلک امتون قد خلت لا ما کسبت دا چې کمندنه اورډل وا چې تیر شو دې ته پار دی هغه چې کړي استاد پار دی هغه چې کړي تاسو تا پوز بانا کلی جستا سنا پا بارد آگی کچی دی کال منسکو